Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, İnşallah Miraç gecesinde Rabbimiz manileri kaldıracak ve bizleri cem buyuracak. Hayırlı kazalarla, kaderlerle müşerref kılacak. Rabbimize hüsnü zannımız vardır. Kurban olduğum Allah'ımdan çok hayırlar diliyoruz. Bütün şerlerden O'na sığınıyoruz. Ve Miraç-ı Şerife yanaştığımız şu mübarek gecelerde, işte önümüzdeki Perşembe gecesi de bir sohbet daha var. Cuma gecemizin muhtaç sohbeti. Ondan sonra İnşallah pazartesiye bağlayan akşam Miraç gecesini idrak etmiş olacağız. Tabii Miraç ile ilgili evvelce bazı dersler yaptık. Çünkü Miraç gecelerinde yaptık, çok dersler yaptık. Fakat bazı dersleri bitiremedik. Yani Aksa Camii'nde 6 ay süren pazar dersleri yapmıştık. Onların çoğu kayda alınamadı o zamanlar, 28 Şubat öncesi yani. Sonra bizim mescitte, Fetih Mescidi'nde çok dersler yapıldı. Onlarda da dersler takip edildi. Yani bazen 3 hafta sürdü, bazen 1 ay sürdüğü var. Miraç'ın öncesinde sonrasında yapılmak suretiyle, çünkü gecesinde bitmiyor tek bir ders. Bu arada yani tam senesini hatırlamıyorum ama herhalde hapis sürecinden önce diye düşünüyorum. Sonra da olabilir yani. Şimdi arşivleri, kayıtları bulamadılar. Biraz geç söyledik onlara. Onu da bakacaklar. El-Mekaletül Kutsiye diye bir eserden ben bir ders yaptım. En az 2 yaptım da 3 de olabilir. Fakat o sene Miraç'ta bu kitabı bitiremedim. Şimdi onları geriden bulursak ne âlâ? Görüntülü olarak bulabilirsek ne âlâ? Olmadı belki radyoda sesli olarak bulabiliriz, arayacağız. Şeyh İmam Ebu Amr Osman İbni Muhammed el-Belhi Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Bu zatın efendim eseridir bu. İşte sohbetin içinde bu isim geçiyor yani. İmam Ebu Amr Osman İbni Muhammed el-Belhi geçiyor. Kitabın adı El-Mekaletül Kutsiye. Bu Osmanlı'da sene 1321'de, yani hemen hemen 120 sene evvel Matbaa-i Hayriye'de basılmış. Matbaa-i Hayriye'de basılmış. Mustafa Efendi Hakkı'nın şeyiyle, efendim, masrafını o vermiş. Onun nafakası üzere basılmış bu eser. Bu eserde tabii çok eski, ben o zaman söyleyeyim, 443'lü Şeyh İmam Ebu Ömer Osman İbni Muhammed el-Bahir rahimullah, Ebu Bekir Ahmet İsmail el-Cevheri'den, o Ebu Ali İbni Ahmed İbni Abdullah İbni Sak el-Vaiz'den, o Ebu'l Kasım el-Hüseyin İbni Ali İbni Hasan el-Hammad el-Mukri'den, hepsi birbirinden kıraatle, kıraaten aleyh bir ehvaz. Ehvaz şehri, herhalde şimdi ben İran'dadır zaten Ehvaz. Ehvaz şehrinde kıraaten aleyh, yani bizzat ondan okuyarak birbirinden. Ramazan ayının sonlarında sene efendim 443 senete selâzim ve arba'in ve arba'imi. 443 senesinin Ramazan ayında. O okumuş. O Ebu Müslim Muhammed İbni Hasan el-Muklit Tüsteri'den kıraatle almış, okumuş. O Ebu'l-Hasan Abdülvahid İbni Muhammed İbni Ukayl'den. O Ekberan Ali, bu senetli bir şey. O Ebu İshak İbrahim İbni Hatim Zahid'den Şam'da kıraat etmiş. O İbrahim İbni Muhammed İbni Ahmed İbni Said'den. O İshak İbni Bişir'den. O Caferi İbni Muhammed Sadık'tan. İmam Cafer Sadık radıyallahu anh efendimiz, işte biliyorsunuz. 12 imamdan, Nakşi tarikatımızın da reisi, Hanefi mezhebimiz, İmam-ı Azam da hocası, Cafer Sadık Hazretleri'nden. Yani rivayet orada kalıyor. İmam Cafer İbni Muhammed İbni Ali İbni Hüseyin İbni Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh'den geliyor bu senet. Ehl-i Beyt tarikıyla geliyor en nihayetinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi diyor. Hâdâ mâ se'le Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbehu leynetil mi'raç. Miraç gecesi kainat efendisinin Allah-u Teala'ya sordukları ve aldıkları cevaplar, aldığı cevaplarla ilgilidir. Biliyorsunuz bunu tabii şimdi eski kayıtlara bakılsın. Bu hafta içinde onu hallederler herhalde. Var yok işte artık görüntülü görüntüsüz. Ben buradan iki ders, en az iki ders yaptım. Belki üç de yapmış olabilirim. Fakat o sene yetiştiremedim yani. Şimdi tabii kafamda şey oluyor. Hapisten önce mi sonra mı da bile şüphe ediyorum ama biraz eski belki de. Hapisten önceye de gidebilir. Biz kaldığını düşündüğümüz, dersin kaldığını düşündüğümüz yerden tamamlamayı murat ediyorum. Hatırlayanlarınız vardır ile benim cemaatime zeki insanlar takip edenler çok var. Belki cemaat bizim arşivcilerden dahi takip eden bilen de vardır yani. Onlardan da rica ediyoruz. Bu usta bir tarih hangi Perşembe Cuma bağlayan gece de hangi sene olduğuna dair bilenler varsa bize şeye mesaj atsınlar yani Facebook sitemize falan. Veyahut Lale Gül'e. Bu ders yani ilginç bir ders. Ben kaldığını mı düşündüğüm yani bir işaretli yer var. O işaret mi çizmişim orayı. Oradan devam edeyim ben. Haftaya da Perşembe inşallah devam ederim. Sonra Miraç gecesinde yani diğer bazı Miraç'la ilgili genel bir sohbette bir 27. gece hasebiyle genel bir konular uzun dersi takip edemesek de çünkü şeyler yetmez bu şey geceler geç oluyor sohbetler. Umumi dersin nihayetinde de bu kitabın hatmi olmuş olur yani sonunu inşallah getirmiş oluruz. Onu da oraya teberrüken eklemiş oluruz bu Ehl-i Beyt'ten gelen bu mübarek rivayeti. Anlamış oluruz. Yani daha da ileri gidildi mi gidilmedi mi ondan da şüpheliyim. Biraz başladım. Kısa bir şeyde çok uzun izah yaptım diye hatırlıyorum. Çok uzun gidemediğimi hatırlıyorum yani. Tabi Allah Teala ya Ahmet ya Ahmet diye bu şeyde Ahmet ismi şerifini öne alıyor. Kurban olduğum Efendimiz'e hitaplarında Miraç gecesinde ki nidalarında. Hepimiz Mevlamızın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı hitapları şimdi bunların hükmü geçmez, günü geçmez. Bunların tazeliği bayatlamaz. İşte bunlar eskimez ilimlerdir bunlar. Devam ediyor dünyanın sonuna kadar. Kıyamette bile bunların karşılığı çıkacak yani. Onun için hiç günü geçen şeyler değil. Zaten kitabın adı El Mekaletü Seniyye fi Macera Elleti Cerat Beyne Nebine Asasem ve Beyne Rabbi Celle Celal fi Leyletil Miraç. Miraç gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Rabbi arasında geçen mekalat yani konuşmalar. Şimdi burada tabii okuyoruz koca bir kitap kadar. Ya bu kadar uzun mu konuştular falan. Ya orada zaman mefhumu yok, mekan mefhumu yok. Zaten gidilmesi gelinmesi abdest ibriğindeki suyun çalkalantısının durmasından önce bitiyor. Fakat teferruatına girdiğin zaman gidilen yerleri, görülenleri vesaire dönülen süreci yıllarda yani hele ki tabii göklere, arşa falan çıkmak, cennete girmek falan bunlar normalde zaten insanlar için mümkün olmayan füzelerle, müzelerle şimdi birinci kat semaya yani 500 senelik mesafedir. Dolayısıyla burada akıl mantık zaten şeye girmez devreye yani. Sen orada efendim bu kadar söz nasıl konuşuluyor? Bu kadar söz, o kadar yolculuk nasıl yapılıyor? Bir kısa sürede. O zaman bu konuşmada zaman mefhumundan hariçtir. İkincisi Mevlüt sahibi Miraç Bahri'nde demiyor mu ki 70 bin kelam? Yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile 70 bin mevzu konuştu. 70 bin mevzu. Bunun tabii bize yansıyan tarafı çok kitaplarda çıkıyor ama nerede 70 bini bulamayız ki? Çünkü bazı ilimleri gizlemeyi emretti ya. Nübüvvet ve peygamberlikle ilgilidir. Ebu Bekir Sıddık'a bile anlatsan hafsalesi almaz. Düşünebiliyor musun? Onun için her ilim zaten bize buradan aktarılmadı. Bize şeriat ve tarikat tarafı ile ilgili ilimler aktarıldı. Yani nübüvvet ilmi âlâ. En üstün ilim, nübüvvet peygambere liyakas ilimler vardır, sırlar vardır. Bunlar zaten bize açılmadı, ayrı dava. Bazı rivayetlerde 90 bin kelam geçiyor, bazı rivayetlerde 70 bin kelam. Herkesin okuduğu yani mevlitte bile 70 bin kelam geçiyor. Herkesin bilmesi gerekir bunu. 70 bin kelam topluyoruz, biz bini bulabildik mi acaba bütün rivayetleri toplasak? Dolayısıyla bize ulaşmayan da çok rivayetler olmuş olabilir. Bu bakımdan buradaki yani 10 sayfalık, 15 sayfalık kitapta geçen tamam kelam olarak her cümleyi bir kelam olarak değerlendirsen hesap etmedim yani biraz var. Belki yüzü geçer. Ama bu yani ne kadar konuşmuşlar öyle ne kadar uzun konuştular mı falan diyene şaşılır yani. Diyene şaşılır çünkü o tecellide zaten 70 bin kelam. Bu 70 bin kelamdan yani 40'ta biri, 1000'de biri etmiyor. Onun için çok normal. Bunu anlamayacak bir şey yok tabii ki. Kafası çalışmayanlara laf anlatılmaz. Şimdi Mevla burada bizlere yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bunların bize ulaşacağını biliyor. Ve böylece bize de duyurmuş oluyor. Habibi sallallahu aleyhi ve sellem ilk muhataptır. Seyyidül muhatabin, muhatapların efendisidir. Bu hitaplar bizi de ilgilendirmektedir. Herkesin bundan nasibi vardır. Alabilene ne mutlu. Bu gece bu derse başlıyorum. Haftaya da bu dersten yapacağım inşallah. Sonrasında da Miraç gecesi taçlandıracağız, hatmini yapacağız bu El Makaletü Seniyye isimli eserin. İlk bir iki ders eğer hiç bulamazsam yani size yeniden aktaracağım kayıt, ses vesaire hiçbir şey bulamazsak döner onu başından yaparız. Programların başına bir daha ekleriz. Miraç'tan sonra o arada bulduk. O arada selamlıkla yayınlatırım eski yaptığım ilk iki üç dersi. Yok bulamadıksa alacağınız olsun. Sorun yok. Biz sağken selamet. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Kitabın baş tarafını da bir iki dersi geçmez yeniden yaparım. Miraç'tan sonra. Ama yaptığımı düşündüğüm için onu bulacağımı düşünüyorum. Biz ileriye gidelim şimdi diyorum. Çünkü onu cemaatle yaptım yani. Herkes de biliyor bunu. Ya Ahmedu. Ey Ahmet. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnne ehlel ahireti rakikatun vücuhum. Ahiret ehli var ya, ahiret ehli şu demek, adam dünyada ama kalbi ahirette. Dünyaya soğuk, hep ahiret ölümü düşünüyor ve ona göre hazırlık yapıyor. Bu adamlara ahiret ehli denir. Hani hiç namaz, abdest, ölüm, kabir, mahşer hiçbir şey düşünmeyenlere de ehli dünya denir. Yoksa hepimiz ehli dünyayız ama içimizde öyle veliler var ki dünyadayken ahirette gibi adam. Hani İsmet babamızın Risale-i Kutsiye'deki rivayet ettiği hadis-i kutsi'de de ebdanun fi dünya ve kulubun fil ahire. Bedenleri dünyadadır, kalpleri ahirettedir. Öldükten sonra bedenleri de ahirete geçiyor ama şu anda da ahirette kalbini bağlamış dolu Allah dostu var. Bizim dünyamız onları hiç ilgilendirmiyor. Bizim haberlerimiz, bizim eğlence programlar, bizim yemelerimiz, içmelerimiz onları hiç alakadar etmiyor. Zikirine, ibadetine bakıyorlar. Zaruret miktarı yiyorlar, içiyorlar. Bu insanlar var yani. Biz bunları gördük, tanıdık. Bunlardan değilsek de bunları sevdik. Bunlara bağlandık biz. Onun için ahiret ehli var ya, ey Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Rakikatun vücuhum. Yüzleri çok incedir. Yani yüzleri ince, hassaslık, duygusallık, merhamet. Hani derler ya, suratı meşin gibi. Bu ne demek? Suratı meşin gibi. Tükürden sen yağmur yağdı sanıyor falan. Hiç etkilenmez. Acımadı bir duygusu yok. Bir yüğüne saygısı yok. Küçüğüne şefkati yok falan. Suratı meşin gibi yani. Ama ahiret ehlinin yüzleri incedir, yumuşaktır. Derileri de yumuşak olur. Evliyaullah'ın derileri sert olmuyor. Sümme telînü cülûdûn ve kulûbûn bilâ zikrillah. Derileri ve kalpleri zikre yatışır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayete göre derilerinin de yumuşaklığı bir sıfattır. Evliyaullah hakikaten pamuk gibi olur yani. İçerileri sert değil ki dışları sert olsun. Efendim, kesirun hayâhum. Ben de bunu anladım. Girersi tefsir etti. Yüzlerinin derileri ince demek hassaslık dedim ya. İşte utanmaları çoktur. Anladın mı? Şu utangaç insanlar. Derisi yumuşak, yani yumuşak ne demek? En ufak bir şeyde Allah'tan utanır, kuldan utanır, çocuktan utanır, hayvandan utanır. Böyle kibar, nazik, hacı beyefendi yani. Kimseye eziyeti yok, kimseye sıkıntı vermez. Utangaçlıkları çok olur. Onun için de mi? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, hani eskiden diyorum ya, bakire kız nerede şimdi? Ne bakire kızı kalmış, ne dulu kalmış, herkes meşin gibi olmuş suratı da. Eskiden bir bakire kızın yani istenme lafı bile yan odada istendiğine dair bir laf duysa bu odadan suratı kıpkırmızı olurmuş. Utanma meselesinden. Şimdi zaten internette şurada burada, hadi beni almaya gelmiyor musunuz bilmem ne bir şey. Sokakta birbirini arayanlar bulanlar falan. Haya, el haya min el iman, utanmak imandandır. Zaten babasıyla anasıyla pazarlık ediyor artık. Haya diye bir şey kalmamış. E şimdi böyle bir insanla bir şey konuştuğun zaman kızarma bekleyebilirsin. Derisi sertleşmiş yani. Ama derisi yumuşak manasını anladın mı? Hayaları çok. Çok utanırlar. Yani bu iyi bir şeydir. İnsanın günahlardan çok alıkoyan bir sıfat. Kalilun humkum, ahmaklıkları az olur. Çünkü de ahmaklık zararına çalışmaktır. Ahmak adam kendi kârına iş yapmaz. Ahiret ehliğin ahmaklığı azdır. Neden? Adam ölüp çıkacağı dünyaya çok yatırım yapmaz. Onun için ahmak, ahmak değildir. Ahmak kimdir? Yarın bırakacağı yere ebedi kalacakmış gibi yatırım yapıp çalışandır. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Adam dese ki malımın, tabi vasiyet üçte birden geçer hani ölümünden sonra olduğu için. Ölmeden istediğin istediğine verir de. Ama ölümünden sonraya vasiyet denir zaten. O da üçte birinden geçer. Hani vakfa falan bağışlasa. Tümünü bağışlayamaz. Artık mirasçıların da hakkı çıkar çünkü. Tereddüt. Şerata göre. Dese ki benim malımı dünyadaki en akıllılara verin. Nerede bulacağız en akıllılarını? IQ'lerini mi ölçeceğiz, ölçtüreceğiz? İmam Rabbani Hazretleri yurtali zühat. Dünyadan soğuk hiç dünyaya meyletmeyen adamları bulacaksın. O para onlara gider diyor. Çünkü neden? Dünyaya meyletmemeleri çok akıllı olduklarına, bırakacakları yere yatırım yapmadıklarına, herkesin aldandığı noktada aldanmadıklarına delalet eder. Bu da onların en akıllı, ahiret aklı olduğuna delalet eder. Onca o para onlara gider. O parayı da onlar ne yapsın? Zaten fakire fukaraya dağıtır yani. O tip insanlar. Şimdi onun için ahmaklıkları az olur. Ketirun nef'un, faydaları çok olur. Menfaatli bütün insanlara fayda verir. Vaaz, nasihat. Gelen giden Allah'ı hatırlar, etkilenir. İçkiyi bırakan, namaza başlayan. Evliyaullah ne demek? Konuşmasa bile yanında oturan dünyadan soğuyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hayru cüllesâikum. Oturup sohbet, muhabbet edeceğiniz meclis arkadaşlarınızın en hayırları kimlerdir? Men zekkerakum billâhu rûyetû. Görüntüsü size Allah'ı hatırlatanlar. Bunlara baktığın zaman insanların çoğuna dünyayı hatırlıyorsun. Şehveti hatırlıyorsun. Nefsi hatırlıyorsun. Kafirleri hatırlıyorsun. Dinsizlerin modalarını hatırlıyorsun. Allah nerede hatırlatıyor bu suratlar bize? Ve zâde fî ilmikum mantıkû. Konuşması size ilminizi artıranlar. Kimin konuşmasını dinlediğiniz ilmin artıyor? Dünya ahiretten, helaldan, haramdan, ebedi ahiretteki zarardan kurtaracak. Ne ilim veriyor sana bunu adamın konuşması? Dinle, dinle, dinle, dinle. Ahirette zarar var, kar yok bu adamın dinlemenin. Onun için konuşması sizin ilminizi artıranlar. Ondan sonra efendim sizi haramdan uzaklaştıranlar. Onun için faydaları çok olur Allah dostlarının. Ahiret ehlinin her türlü faydası var. Sükutları bile faydadır. Kalilun mekrum. Tuzakları az olur. Yani tuzakları az olur hiç olmaz demek mağazında. Kıllet Adem'den kinaye de. Şunu demek istiyor. Yani hilekarlık bilmezler. Belki kendini tehlikeden kurtarmak için de Müslüman hepten enayi olmayacak. Kendini bir tehlikeden, bir zarardan, şerden kurtarmak için. Buradaki mekir çare manasına. Aslında hile de Arapçadır. Türkçesi çare demektir. Türkçesi çare demektir. Ama şimdi Türkçe'de tabii hokkabazlık ve dolandırıcılıkla yapılan işlere kullanılıyor da. Allah dostları böyle efendim insanları kandırmak, şey etmek, etkilemek hiç böyle bir yapmacık işe girmezler. Onun için insanları kandırma babında hileleri hiç yok. Ama hani kendilerini hilelerden kurtarmak için bir çare aramaları da çok az. Çünkü Allah'a tevekkül ettiğinden Allah onların işlerini tevelli etmiştir, üstlenmiştir. اَنَّاسُ مِنُ فِي رَاحَ İnsanlar onlardan rahattadır. Neden? Kimse diyemez ki eliyle vurdu. Kimse diyemez diliyle sövdü. Kimse diyemez ki arkamdan gıybet etti. Kimse diyemez ki iftira taktı bana. Kimse diyemez ki borç aldı ödemedi. Kimse diyemez ortaklık dolandırıldım. Allah da ahiret adamları bunlar. Bizim durumumuz ne? Herkes birbirinden şikayetçi. Cami cemaati birbirinden şikayetçi. Hacı hoca birbirinden şikayetçi. Cemaat ihvan içinde birbirinden şikayetçi. Herkes birbirinden kazık yemiş. Nasıl olacak? Ve enfusu minun fitab. Onların kendi nefisleri kendilerinden zahmettedir. Kendi canlarına sıkıntı verirler, milletin canlarına rahatlık verirler. Niye sıkıntı verir? Kalk teheccüd kıl. Uyutmaz, yedirmez, içirmez, canı istediğini aldırmaz, sattırmaz, dünya karıştırmaz. Yani nefsi ondan bunalmış ya. Yani ibadet, ibadet, ibadet. Nefsini zora sokar, kimseyi zora sokmaz. Allah dostum, kelamu mevzun. Konuşmaları vezinlidir, ölçülüdür, tartı. Vezinli derken şiir aruz vezninde demek istemiyor. Ne demek? Ölçülü, tartılı konuşurlar. Hesaba çekerler kendilerini. Bu lafımdan sorulacağı mı ahirette? Dır dır dır dır dır konuşuyorum. Bunların hesabı nasıl vereceğim ahirette? مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَّيْ رَقِيبٌ عَتِيلٌ Hangi söz ağızdan çıktı? Mutlaka iki yanında bir gözcü, bir hazır bekleyen iki melek bekliyor diyor Kur'an. Esir oldun, ağızdan çıktı bitti. Hani içinden geçenden mesul olmazsın. Ama buradan çıktıktan sonra kayda geçti. Ya sağa ya sola. Ya hanıma su getir dedim. Bu niye sağa sola yazılsın? Bu mübahtır. Bunun sağa solu yok, tamam. Ama işte ne biçim kadınsın ya bilmem ne, yemeğin dibini tutturmuşsun, tuzu yok, kadına bağırdın çağırdın, bu sola. Eziyet oldu. Ya hanım tuzunu biraz daha dikkat edecek falan, bunu bu şekil diyebilirdin. Kadın üzdün, bu sola. İstemenin de usulü var değil mi? Eziyetsiz. Ama hanım bir su verir misin? Veririm canım falan, bunlar mübah yani. Bunlar sağa sola gitmez. Çünkü neden? Sevaba günaha taalluk etmez. Allah dostlarının sözleri tetazidedir. Hiç öyle ne yapmazlar? Ağzıma geldi konuşayım. İçimden geldi konuşayım. Sinirim bozuldu saydırdım. Böyle bir şey olur mu ya? Ahiret ehlinde. Bu dünya ehlinin serserilerinin işleridir ya. Tartısız konuşmalar. Bugün dediğini yarın yalanlar var. Sözleri arasında devamlı tenakuzat. Devamlı zıt diyen. Şu anda zaten eski sözler de kayıt edildiği için hemen adamın bir sözünü çıkarıyorlar. Yeni sözüyle arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bunlar da bulunduğu için dünyada da rezil olmaya başladı dünya ehli. Eskiden kayıt kuyut yoktu, çıkarılamıyordu. Şimdi insanları rezil etmek acayip kolay oldu ya. Kendi lafıyla adamı madara ediyorsun. Şimdi bir de düşün meleklerin bunların hepsini yazdığı için yarın ahirete bütün bu dosyaların çıkacağını düşünen bir adam. Nasıl konuşur? مُحَاسِبِنَ الْاَنْفُسِمْ Devamlı nefislerini hesaba çekerler. حَاسِبُ اَنْفُسَكُمْ قَبْلَنْ تُحَاسَبُ Hesaba çekileceksiniz Allah'ın mizanında tartılmadan. Siz kendinizi hesaba çekin ki hiç olmazsa tartınız, teraziniz biraz belki düzelebilir. Çünkü neden? Hesaplı gidersin çünkü. Hesapsız giden sevap tarafı hafif kalır, günah tarafı ağır basar. Mevla buyuruyor, ey Ahmet diye anlatıyor şimdi Miraç'ta neler anlatıyor. Ahiret ehlini sana tanıtıyorum diyor. E Habibim buyuruyor. Müt'ibine leha. Devamlı nefislerini zahmete sokarlar. Bak bunu tekrar buyuruyor. Çünkü teheccüd namazı hakikaten zor. Sabah namazı çok zor ya. Ya gece zaten 3'te yattım. Hüseyin Avni hocamız vardı. Sohbet ettik. İlmi kitaplar, konuşmalar. O 2'de gitti. Mübarek hocamız. Sonra işte ben de meşgul olana kadar işte diğer işlerime falan ilacım iğnem bilmem bir sene. 3 oldu. Birkaç saat uyuyor tabii, sabah namazı geliyor. Birkaç saat uyuyor. Ya nasıl zor kalktım ya? Nasıl zor kalktım ya? Ne yaptım biliyor musun? 3 dakika sonraya kurdum ya cep telefonunu. 3 dakika. 3 dakikadan medet umdum. Ama 3 dakika da çok iyi geldi biliyor musun? Acayip açıldım ya. Yani 3 dakika. Yani şunu demek istiyorum. Kimse kusura bakmasın. Ağanın paşanın hatırı için ben o saatte uyanmam ya. 3 dakika uykuyu böyle hesap ediyorum. Neden? Ona göre güneşe pay bırakıyorum ki ona göre abdest alacağım, ona göre taharetim var, ona göre sünneti kılacağım, ona göre cemaatle kılacağız falan yani şimdi. Bir hesap yapıyorum, ona göre bir 3 dakika pay koydum yani. 3 dakika. Zor abi ya. Bu sırf Allah için uyanılır, ben sana söyleyeyim. Allah'tan gayrisi için bu zorluk çekilmez ya. Ya hakikaten çekilmez ya. Ben o uykusuzlukla yani 1 milyon dolar falan deseler acaba gider miyim bir yere almaya? Hediye hediye bağışlayış. Öyle de bir şey hayatta görmedik de nasıl olacak da. Gider miyim acaba ya? Ama Allah için kalkıyorum abi. Sen de kalkıyorsun Müslüman. Namaz kılanlar için konuşur. Zordur. Oruç zordur. Aç susuz kalmak zordur. Uykusuzluk zordur. Haramdan geri kalmak zordur. İmkanı olanlar için bilhassa. Onun için ahiret ehli nefislerini yorarlar. Tenamu aynum, gözleri uyur ama ve la tenam ulubum, kalpleri uyumaz. Tetikte. Çünkü yatarken bile uykudan evvel bütün virtlerini okuyacak sünnetlerini okudukları için zaten ruhları arşta geceliyor. Çünkü bir sure okusa uyumadan evvel diyor. Bir sure. Hangi sureyi tavsiye edersin dersen eğer tek bir sure okuyacağım hocam ben öyle senin dediğin gibi bin ayetlik sureler söylüyorsun bize biz bahsedemeyiz. Tek bir sure okuyacaksın kafirun suresini tavsiye ederim. Çünkü şirkten beraattır o gece ölürsen kesinlikle imanlı ölüyorsun. Yani bir sure ama o surenin bir de fazileti vardır. Mutlaka bir melek görevlendirir. Tehebbü me'avu metahebbe. Uyanana kadar o melek onun başını bekler. Muhafız olur. Ve ruhu arşta geceler ve yani bak gözler uyur kalpleri uyumaz. Çünkü neden? Zikir üzere yatıyor ya. Zikir üzere yattığı zaman kalbi uyumuyor. Çünkü ruh bedenden çıkıyor, arş alaya gidiyor. Orada meleği âlâ, yüksek melek cemaatleriyle karışıyor. Zikirde bulunuyor yani. Abdestli yatanların ve zikir üzere yatanların kalpleri uyumaz. Ama tabii zikirsiz gafletle yatanların ruhları reddedilir. Sakın namahrama, bakma, göz atma. Budur redde sebep, gafletle yatma. Bir namahreme şehvetle bakmayı söylüyor. Bir de gafletle yatmayı söylüyor İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi Hazretlerimiz. Ne demek? Bunlar adamı reddettirir diyor yani. Gafletle yatmak. Onun için kalpleri uyumayan dostlarım var buyuruyor. Aynun bakiye. Sürekli gözleri ağlamaklık. Milletin içinde çok ağlamak riyaya girebilir tehlikesinden kendine hakim olurlar. FETÖ gibi kürsüde ağlayıp gece silahlı gündüz külahlı. Meğer kürsüden indiği zaman ne yapıyormuş? Milletin affedersin kıçını başını çektiriyormuş. Bütün o videoları da alıyormuş. Ondan sonra ona mı şantaj yapalım, buna mı şantaj yapalım? Herkesin bacak aralarını seyrediyormuş. Adama bak, kürsüde ağlayana bak. Büyük veli alim zannedilen, Mehdi olacak, Mesih olacak, el alemin affedersin orasını burasını çektiriyor. Yani şimdi böyle bir zındıklık görebiliyor musunuz? Bütün kaset uzmanı yani, adam kaset uzmanıymış. Şimdi onun için milletin içinde ağlamak hüner değil. Onların gözleri tenhada teke tek kaldıklarında ağlarlar. Milletin içinde oldukları zaman da çok takma, yani böyle çok böyle ciddi aşırı ağlamaklık gibi de durmazlar. Nasılsınız, iyi misiniz, gülerler, söylerler falan. Millet de der nasıl evliya ya, çok da şaka şamata yapıyor. Harama kaçmadıktan sonra. Çünkü neden? Sana evliyayım imajı vermemek için. Gece ağlamak hünerdir. Kulubum zâkira, kalpleri devamlı zikirdedir. Gözlerinden sürekli yaş gelir. Ama özellikle tenhada ağlayan arşın gölgesinde gölgelenecek hadis-i şerifte buyuruluyor. 7 kişiden biri. Tenhada ağlamaktır. Neyse. Gözün istediğin zaman ağlatırsan artistlere dönersin. Bir de bakıyorsun filmin ortasında ağlıyor. Bu nasıl ağlıyor acaba? Bir şeyler sıkıyor muymuşlar? Ne ediyormuşlar? Yiyor muymuşlar? İçiyor muymuşlar? Hap mı alıyor muymuşlar? Nasıl ağlıyorlar onlar? Öyle onları da anlamış değilim. Bir usulü varmış ağlamanın yani. Biz niye ağlayamıyoruz abi ikide bir? Onun için gözleri ağlar, kalpleri zikirde olur. Kalp Mevla'da olduktan sonra elin işte, gönlün işte hesabı. İnsanlarla muhabbet de edebilirsin. Nasılsınız, iyi misiniz de yapabilirsin yani. Mühim olan kalbin Allah'tan gafil olmamasıdır. İzâ kütübe nâs minel gâfilîn. İnsanlar gafillerden yazıldığı zaman, gece vakti herkes film, dizi, uyku hep gaflette. Kütübü minez zâkirîn. Benim dostlarım zikredenlerden yazılırlar. Allah Teala buyuruyor ve zâkirîn Allah kesîrâ müzâkirâti. Eaddallâhu lehum mağfireten ve ecrun azîm. Müslümanların vasıflarını sayıyor, oruç sayıyor, sadaka sayıyor. İşte efendim vesaire İslam, iman, işte kunut, huşû falan sayıyor. Namusları muhafaza. En son ayet-i kerimesinde ne sayıyor? Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar. Onlara büyük mağfiret ve ecri azim. Akla gelmeyecek mükafatlar hazırladım buyuruyor. İşte dostlarım onlardan yazılımlar. Mesela bunun yani usulü var bizim dualarım kitabında aldığım ta o zamandan. Hadis-i şeriflerde var. Yani gecede işte 100 ayet okuyan mesela zakirlerden yazılır. Gecede 200 ayet okuyan gafillerden yazılmaz gibi veyahut da 100 ayet okuyan gafillerden yazılmaz. Diyelim 200 ayet okuyan zakirlerden yazılır. Şimdi bu 200 ayetleri falan da hesap etmişler. Şimdi bir var Bakara suresindeki o bir sayfası bir ayet olanlardan 200 okursan Kur'an'ın yarısını falan okuman lazım. Onun için her şeyin uyanıklığı tabii ki. Allah dostlarının kastetmiyorum. Ama bizim için bizimki uyanıklık arıyoruz ya. İşte oradan hesap etmiş. Vessem ayet tarikten aşağı diyor. Kısa kısa olduğu için ayetler kolayca yüzü buluyorsun. Yani bir cüz bile etmiyor. Öbür türlü bazı sureyi çatarsan ayet rakam olarak aynıdır. O kadar ayet okuyorsun ama o ayeti 2 saatte okursun. Bir de bakıyorsun yarım saatte de 100 ayet okunabiliyor. Çünkü neden? Kısa ayetler var. Anlatabildim mi? Ama hadis-i şeriflerde zaten diyor ki sana 100 ayet okuyan gafillerden yazılmaz. 200 ayet okuyan zakirlerden yazılır. De bu 500'e kadar zannedersem gidiyor. E bunun bir hesabı var. Onu ben şimdi tam şeyini bilmiyorum ama herhalde Vesselam'a tarih hatırlıyorum. Oradan aşağı 100 gibi hatırlıyorum. E şimdi bizim de zikredenlerden yazılmamız mümkün yani. Ama gece hayatımız nasıl geçiyorsa ona bağlı. Bir yarım saat Kur'an'a ayırıyor muyuz mesela? Geceleri. Fi evvelin ni'meti yahmedun. Nimetin başında yemek, içmek, çoluk, çocuk, sıhhat, afiyet, bolluk, bereket, her türlü hayır geldi. Hemen elhamdülillah. Allah'ım hamdü senalar olsun. Bütün nimetler Rabbimizdendir. Biz bunu hak etmedik, kazanmadık. Kurban olduğum Allah'ım sen verdin. Ve fi ahira eşkurun. Nimetin sonunda şükürler. Çok şükrederler. Tabi Arapça hamdler var, lafızlar var. Hadis-i şeriflerde zikredilen şükürler var. Ama burada mühim olan kalptir. Çünkü bir adamın dili elhamdülillah derken kalbi gafilse, dili eşşükrülillah derken hiç Allah'ın şükrünü düşünmüyorsa o adam yani muteber bir adam değildir. Onun için esas hamdin de şükrün değil, her şeyin yeri mahalli kalptir. Biz ne yapıyoruz şimdi? Nimet geldiği zaman ben kendimden geldi, ben okudum, ben öğrendim, ben diploma aldım, ben biliyordum, ben çalışmasaydım gelir miydi? Bu kafadaki adamdan hamd şükür beklenir mi? Elhamdülillah dese de boş. Ya burada hadis-i şerifi getirdi hoca efendi. Onun sonunda ben onu şey yaptım mı bilmiyorum yani. Evet, 50 ayet okursa gafillerden yazılmaz buyuruyor. Bir gün bir gecede. Bir de gecede değil ha. 24 saati toplamış. Herhalde 50 ayet okuyoruzdur ya. Namaz kılan zaten 50 okuyordur ya. Zaten Fatiha 7 ya. Ama namazın dışında diyelim bunu ya. Şimdi namazın içindekini de mi katalım abi ya? Hiç mi ikramın olmayacak dedi ya. Yani farzı da mı sayacak sayıyorsunuz? Bir gün bir gece 50 ayet okuyan gafillerden yazılmaz. 100 ayet okuyan kütübe önel kaniti, kunut eden, ibadet edenlerden yazılır. 200 ayet okuyana kıyamet günü Kur'an davacı olmaz. 500 ayet okuyana tonlarca ezir ve sevap yazılır buyuruyor. Ama zannedersem başka biraz şerifler ikinci ciltte de alacağım şimdi. Dualarım ikinci cildi çok muazzam oluyor. Hazırlıyorum. Çok hadis-i şerifler yazdım onda. Orada zakirinde diye hatırlıyorum ben. Zikredenlerden de yazılır. Zaten gafillerden yazılmamak tersi zakirdir. Zakirin tersi gafildir. Zakir hatırlayan, gafil habersiz. Evet benim dostlarım. Dua'un indellahi merfu'un. Allah katında duaları kabul makamına yükseltilmiştir. Kabul makamına yükseltilmiştir. Ve kelamun indehu mesmu'un. Onlar Allah katında kelamları yani sözleri makbuldür. Hani ne diyor? Rubbe eş'ate eğbara medfû'un bilebbâb. Nice saçı sakalı toza dumana karışmış. Kapılardan kovulmuş. Dostlarım vardır. Görsen peşmurda kılık kıyafet. Bu da ne ya dersin? Belki de mikrop kapmayayım diye musafaha etmezsin falan. Öyle garibanlar vardır. Ama Allah'a adına bir ant verse dese ki kurban oldum. Ya Rabbi bunu mutlaka istiyorum dediği anda dağları kaldırır diyor Allah. Yemininde yalancı çıkartmaz. Ama sen kelli felli adamsın, ağasın paçasın. Sabaha kadar dua et. Hiç. Allah'ın kabul makamında duan sözün hiç duyulmaz. Çünkü Allah senin Celle Celaluhu etine butuna bakmıyor ki. Malına mülküne bakmıyor ki. Onun indinde itibarın takva iledir. Benim dostlarımın duaları kabul makamına yükseltilir. Şimdi yükseltilir deyince Allah haşa gökte değil. Ama niye elleri göğe doğru açıyoruz? Gök Allah'ın hazinesidir. Ve fis semâ rizkukum, rızkınız göktedir diyor. El açan ne demiş oluyor? Ya Rabbi hazinenden ver. Parmağını böyle yapan ne demiş oluyor? Şehadet parmağını. Ya Rabbi hazinen orada. Hazinelerinden indir bereketlerini. Hayırlı kazak ederler. Çünkü levh-i mahfuz göktedir. Ondan sonra duanın kabul ciheti göktedir. Allah'ın haşa ciheti yönü yok. Anladın mı? Bugün şimdi Muharrem İnce bir konuşma yapıyordu. Tekirdağ'da mı? Neydi? Bir yerdeydi. Ya diyor işte gittim diyor işte AK Parti'nin şeyini afişini kötülüyor. İşte dinden imandan herkes bahsetmeye başladı. Bu din iman çok para etti bu aralar. Ondan sonra ya diyor afişte yazıyor ki diyor. Ne diyor işte? Tayyip Bey'in de okuduğu bir şiirin başı var ya işte. Gökten gelen bir karar vardır. Yani ben tabii şiirleri çok ezbere bilmiyorum da. Kimin olduğunu da bilmiyorum şiirin de. Gökten gelen bir karar vardır diye asmışlar diyor. Ya diyor bunlar ne cahil adamlar diyor ya. Ben de dedim Allah Allah bu ne diyecek şimdi acaba? Çok merak ettim böyle. Dedi ki bilmiyorlar mı ki dedi Allah gökte değil ya. E dedi Allah gökte değil, cihet yok, mekan yok dedi. Gökte değil, yerde değil dedi ya. Gökten gelen karar vardır. Denilir mi dedi ya Allah gökte mi dedi falan şimdi. Ha şimdi Muharrem İnce'nin Nurettin Yıldız'dan daha bilgili olduğu kesinleşti. Nurettin Yıldız gökte demek, yani Nurettin Yıldız'dan daha ehli sünnete göre yakın konuştu, yakın. Ama AK Parti'nin afişindeki Tayyip Bey okuduğundaki gökten gelen bir karar vardır da Allah gökte demiyor ki. Onu da anlayacak kadar demek kültürü müsait değil. Çünkü karar gökten geliyor. Yani tenezzelül melaiket ve ruh fiyâ innenzelnâ. Melekler ve Cibril iner. Nereden iniyor abi? Yani iniş nereden olur? NASA'nın üstünden, Amerika'nın uzay üstünden inmiyor herhalde Cebrail aleyhisselam. İniş var, iniş. İniş nereden olur? Yukarıdan olur, gökten olur. Ama melekler iner. Min külli emrin, kaza ve kaderdeki her husus için. Berat gecesi dosyalar teslim alınır. İşte Kadir gecesine kadar dosya teslimatı devam eder. Bir senelik olacak hadiseler her sene Berat gecesi. Şimdi de yaklaşıyor işte önümüzde de Miraç'tan sonra Berat geliyor. Anlatıyoruz hep. Eceller, kaderler, musibetler, zelzeleler, depremler. Onun için gökten gelen bir karar vardır. Lafı doğrudur. Çünkü karar, Allah'ımız kararını levh-i mahfuza yazıyor. Levh-i mahfuz göktedir. Melekler Allah'ı görmüyor ki, konuşmuyor ki. Allah'ımızın kararı göktedir. Allah'ımız gökte değildir. Bunları birbirine karıştırmayalım Muharrem Bey. O zaman yani bak ne diyor? Dua indallahi merfundan aklıma geldi yani. Ben biliyorsun hiç hazırlıklı konuşma yapmam hayatta. Duaları Allah indinde yükseltilmiştir. E burada sen yükseltilmiştir deyince Allah yüksekte de aşağı oraya mı çıktı demek istiyor. Kabul makamı yukarıda. İleyyas adül kelimut tayyib. Kur'an'da diyor ki temiz sözler, mübarek dualar ancak Allah'a yükselir. Kelime su'ud kökünden geliyor. Su'ud yükselmek. Ama burada Allah'a yükselir derken Allah gökte demek değil ki. Allah Teala kabul makamı koymuş birinci kat semada. Kabul makamı var. Yedi kat semada meleklerin kabul ettikleri, karşıladıkları amellerimizi efendim sicilledikleri, tescil ettikleri illiyyin. Yüce dosya var, yüce divan var. Kitabun merkum yeşedül mukarrabun. En yakın Cibril, Mikail, meleklerin yanında bulunduğu dosyalar var. Kayıtlar orada. E melekler de yerde değil herhalde. Yerde olsalardı tenezzelül melaketü. Melekler iner demezdi ki Kur'an. E melekler indiğine göre yukarıdan iniyor. O zaman kaza ve kaderle ilgili dosyalar, kararlar göktedir. O zaman gökten gelen bir karar vardır, yukarıdan gelen bir karar vardır lafında ehli sünnete muhalif bir şey var mı? Yok. Çünkü karar gökten geliyor. Ama bu Allah gökte demek değil. Muharrem İnce burada atlama yaptı tabii. Bunlar Allah'ın gökte olduğunu da bilmiyor, yerde olduğunu bilmiyor. Fakat şaşırdın mı onu? Allah'ın gökte yerde olmadığını, mekandan münezzeh olduğunu bildiğini anlamış oldum. Yani Nurettin Yıldız'dan daha ehli sünnete yakın düştüğünü anlamış oldum. Ama tabii ki yani AK Parti'nin o şiirinde onu hiç anlamamış yani. Onu hiç anlamamış. Çünkü kararlar göktedir. Kararlar gökten geliyor. O karar gökten. Şimdi referandum olacak. Ne çıkacak, ne çıkmayacak, anketler. Şöyle çıkarsa kapatırım. Öbürü diyecek az daha. Böyle çıkarsa karım boş olsun diyecek az daha. Öyle başladılar atmasyonlar böyle. Herkes kendi istediği muradı veçi üzere. Ne atıyorlar, ne atıyorlar ya falan böyle şimdi. Ama gökten gelen bir karar vardır. Tayyip Bey'in şiiriyle yine cevap verelim. Gökten gelen bir karar vardır. Bakalım o karar nedir? Gaybı bilmiyoruz. Göreceğiz. Onun için kararın gökten geldiğine inanmak lazım. Zaten kararın gökten geldiğine inanmayanlar kaderi inkar ediyorlar. Ben zannettim diyecek ki şimdi öyle alın yazısı malın yazısı yok. Çünkü bunların hocaları Yaşar Nuri olduğu için. Peki onu diyecek. Ne yazısı var ya, ne kararı var diyecek zaten. Fakat o göğe takıldı. Göğe takıldı. Allah gökte değil, yerde değil dedi. Doğru bir inançtır. Ehl-i Sünnet'in görüşüdür. Maalesef bugün Vehhabi hocalardan hocalar bu durumda daha sapıtmış durumdadırlar. Ama gökten gelen kararı AK Parti'nin dillendirdiği husus yani hepimizin itikadıdır. Kararlar göktedir ve gökten gelen bir karar var. Allah Teala cümlemiz hakkında, vatanımız, milletimiz hakkında, Ehl-i Sünnet camiamız hakkında, bütün İslam ülkeleri hakkında, bütün dünyanın gözü Türkiye'dedir. Suriye'sinden Yemen'ine, Myanmar'ına, Doğu Türkistan'a kadar herkes Türkiye'ye efendim irtibatlanmıştır. Bura abad olursa her yere faydamız olur. Bura berbat olursa her yere zararımız olur. Bundan dolayıdır Rabbimizden Dâreyn Saadetleri yazmasını ve Ehl-i Sünnet hakkında en faydalı olacak, bütün şerlerden uzak olacak, İslam'ı Müslümanların izzetine vesile olacak, kaza ve kaderler takdir buyurmuş olmasını niyaz ederiz. Amin denecek dua budur. Allah'a akıl öğretilmez. Şunu yap, bunu yap da sipariş verilmez. Ama ilminde şahsımız, ailemizden başlanmak suretiyle dualar önce kendinden başlanır, sünnettir. Rabbi gfir li, önce beni affet değil mi? Veli valideyi sonra anamı babamı, velil müminin sonra bütün Müslümanlara geliyoruz. Önce kendinden başlayacaksın. Efendim, hakkımızda vatanımız, milletimiz, Ehl-i Sünnet cemaatimiz, devletimiz, hükümetimiz, bunlar Müslümanlara efendim hizmet veriyorlar. Bunlar hakkında zararsız, şersiz, zevalsiz, menfaatli olan neyse bunu takdir etmesini Mevla'dan niyaz ederiz. Buna herkes amin diyebilir. Bu duada hiçbir amin denmeyecek cihet yoktur. İşte evliya Allah'ın duası indallah'tan merfudur. Yükseltilmiştir. Ama yükseltilmiş demek Allah yukarıda demek değildir. Hocam karar da gökten iniyor diye Allah gökte değildir aşağı. Onun için bu yükseltilme ve bu inişler Allah'ımızın kabul ve kaza kader dosyalarının bulunduğu gök olması itibariyle cihet göktedir. Anladın mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yani kad nara takallubu vecike fis sema, yüzünü gökte döndürüp dolaştırdığını görüyoruz Habibim. Niye Efendimiz istiyor ki Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a kıble dönsün? Habibim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye göğe bakıyor? Çünkü Cibril gökten iniyor, geliyor. Gökten geldiği için, karar oradan geldiği için Efendimiz o kararı muntazır. Felen üvelliyenneke kıbleten tarda. Şimdi Cibril'i gönderiyorum, seni o razı olduğun Kabe'ye, kıbleye döndüreceğiz. Çok göğe baktın. Çok baktın gök tarafına. Niye baktı? Allah gökte mi? Aşağı değil. Ama Cibril oradan geliyor. Ya acaba bir vahiy getirir mi diye baktı. Kararı bekledi yani. Bu kelamu indehu mesmu'un. Efendim, Allah dostlarının, ahiret ehlinin kelamları Allah indinde işitilir. İşitilir şu demek. Allah her şeyi işitir. Düşmanlarınkini işitmiyor mu demek? Değil. Ama şimdi bir var ki bu adamın sözü bu adamın yanında işitilir. Ne demek? İcabete layık görülür. Bu adam bunu infaz icra eder. Ama bu adam bunun lafını hiç dinlemez. Dinlemez ne demek? Adam bağırsa da, duysa da dinlemezin manası dediğini yapmaz. Onun için ahiret ehlinin sözü dinlenir. Ne demek? Duaları çıkar. وَتَفْرَحُ بُمُ الْمَلَائِكَ Melekler onlarla ferahlanır. Ahiret ehlinin dualarıyla. Melekler sevinir onlarla. Melekler onları ziyarete gelir giderler. دُعَامُ تَحْتَ الْحُجُبُ Allah'tan Celle Celal izin isterler. Falan veli kulum bir ziyarete gideyim derler. Mevla izin verir. Efendim. Duaları manevi perdeler altındadır. Yani himaye edilmiştir, muhafaza edilmiştir, zayi edilmemiştir. Öbürlerin zaten zikiri, duası, muazı, münafık, dünya ehli adamsa gökten birinci kat semadan daha geçmeden aşağı, küt aşağı. Hiç korunmaz yani. Zayiattandır. İtibarsızdır. Onların duaları Mevlamızın manevi muhafazası olan, yani Mevla ile kullar arasında biliyorsunuz hicaplar vardır. 70 bin perde meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi onların hepsinin kaldırıldığı anlatılıyor ya hadis-i şeriflerde. İşte o perdelerin altına, yani perdelerin içine girmek, perdenin içine girmek, yani perdenin dışında kaldığın zaman dıştasın. Seni içeri aldıkları zaman mahremsin, özelsin değil mi şimdi? Geri kalan umum insanlara ne yaparlar? Önemli yerlerde, bilmem şurada perde çekerler. İçeride özellik olur. Şimdi perdenin içine girebilmek meseledir. Mahrem ol. Mahrem olmak Allah'ın dostu olanlara mahsustur. Yoksa yabancı muamelesi yaparlar. Yabancı muamelesine de mahrem muamelesi yapma, evin içine koymazlar. يُحِبُّ رَبَّنْ يَسْمَعَ كَلَامُهُ كَمَا تُحِبُّ الْوَالِدَةُ وَلَدَى Anne çocuğunu ne kadar sever? Ne kadar sever işte artık. Anne olmadığım için belki anlayamam. Babalıkta o kadar demek yok ki anneye misal veriyor. İşte anne sevgisi gibi Allah Teala da onların söz, kelamlarını, zikirlerini duymayı sever. Devamlı uzuyor onlar. Dua etsinler ister. Allah Allah. Bazı da istediklerini çabuk vermez. Bir de bunun tersi var. Cibril der ya Rabbi falan dostun çok dua eder. Etsin etsinler. Ehir hacete abdi. Ey Cibril kulumun isteğini hemen verme. Geciktir. Niye inni uhubbu uhubbu sabd. Onu seviyorum. Sesini de duymayı seviyorum. Şimdi verirsek biraz belki duada keser. Onun için uzatalım ki yalvarsın bana. Çok seviyorum sesini duymayı. Bu manada bazı velilerin makamında böyle mülaza etmek lazım. Duası tutmayan yani hemen verilmeyen bazı veliler var. Belki de onların makamı anında görüntü olup da duası hemen çıkan velilerden de üstün olabilir. Mahdi Şerif'e göre. لَا اُشْغِلُوا مَا لَا شَيْءٌ طَرْفَةَ عَيْنٍ Göz açıp kapayacak kadar hiçbir şey Allah'tan onları alıkoymaz. Göz açıp kapamak şu ya. Saniyeden ufak. Nasıl Allah'ı unutmuyor? İşte diyor ya Hurşit Efendi demesi yani motoru çalıştırmak meselesi yani. Kalp çalıştıktan sonra demedi el işte gönül işte hesabı. Gelene gidene nasılsın iyi misin yemek yer şurada çocuğu gelir hanımı bir şey sorar cevap verir falan. Mühim değil. Kalp Mevla'yı unutmaz. Ne dediler İmam Masum Hazretleri? Senin Allah-u Teala ile nispetin, münasebetin nasıldır? Buyurdu ki devamlı akan ırmak gibidir. Hiç duruyor mu? Dünya kuruldu kurulalı öyle ırmaklar var. Yani kurumayan büyük ırmakları söylüyor. Devamlı akıntı var. Dediler sen hiç mi Allah'tan başka bir şey düşünmezsin? Ya dedi bazı kere ırmağa yaprak toprak düşer dedi. Düşer ama akıntıyı keser mi? Kesmez. Eğer senin suyun azsa, akıntı azsa, bir yapraklık, bir topraklık canım var. Ama sende su bolsa, zikir çağlayanı coşmuşsa, o zaman oraya kayalar düşse, öyle ırmak güçlü ki, kaya yuvarlar. Onun için dedi, biz de beşeriz. Bazı şeyler aklımıza gelir. Ama madem Allah'a olan irtibatımızı kesmez, işte o yaprağın, derenin akışını bozmadığı gibi. Bizim de zikrimiz kesilmez. Muazzam bir cevaptır yani. Bu cevap bu şekil verilmese, bu cevabı bilmesek pek izah edemeyeceğiz. Çünkü hiç Allah'ı unutmuyorlar. Nasıl başka bir şeyler düşünmüyorlar mı? Arada bir tezat zannedeceğiz ama. Nasıl misal verdi bize? لَا يُرِيدُونَ كَثْرَةَ الطَّعَامِ Çok yemek istemezler. Yemek çeşitleri, iki çeşit, üç çeşit, beş çeşit. Hiç istemez Allah dostları. Ahiret adamları yemek, elvan, levinlem, çeşit çeşit istemezler. Bizde de iki çeşit, üç çeşit oldu mu? Bu ne ya? Bugün sofrada hiçbir şey yok. Yazıklar olsun. Kahvaltıda bir peynir, bir zeytin, bir de ekmek olsa neyine yetmedi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere böyle üçünü bir arada bulamamıştır. Bu ne ya hanım? Hiçbir şey yapmamışsın. Ya kaymak, reçel, bal, pekmez, beyaz peynirin birkaç çeşidi, kaşarın birkaç çeşidi. Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor, bir öyle nevaleyi düzeller. Hiç ahiret ehlinin hareketleri değil yani. Maalesef, hacısı hocası bu durumda. Çok yemeği istemezler mi? La kesratel libas, çok elbise istemezler. Kat kat kat kat. Kadının dolapları almıyor elbiselerini. Hala kocasına diyor ki hiç elbisem yok. Millet her gün başka bir şey giyiyor. İyi o zaman sana senede 365 tane mi alacağız? Ne doymazlık ya. Ya niye ahiret ehli olamazlar? Olamayız yani. Hepimiz için içindeyiz. Ennâsu indehum mevta. Allah dostlarına göre insanlar ölüdür, ölü hepsi. Yani şu anda bakıyorsun 7,5 milyar insan var. Trump ne yapmış, Amerika ne yapmış? Sinyal vermiş, Kuzey Kore'ye gidiyor, harp olacak, Japonya gemilere geldi. Ekleniyormuş ona falan. Evliya Allah'a göre nedir? Hepsi mevta. Hiç diri yok ki. Ölülerden etkilenir misin? Mezarlıkta etkilenir misin? Bunlardan biri kalkar kafama vurur diye korkar mısın? Gösteriş yapar mısın? Kimse yok böyle güzel bir kıraat yapayım, ölüler bir beğensin hesabı falan. Ama millet oldu mu hafızlar ne yapıyor? Hemen hançere temizliği, bir öksürmeler, tükürmeler. Dokuz elif gidiyor. Çekiyor yani. Neden? Hele bir de zarf vereceklerse ölünün yakınları. Peki sırf ölü olsaydı burada nasıl okurdun? Dümdüz giderdim. Muttasılları iki elif bile çekmez. Vur kafasını pat göt. Çünkü neden? Ölüye beğendirilmez ki. Peki niye bu insanlar varken bu kadar güzel okuyorsun sen Hafız Efendi? Ya. İhlasın en büyük ayarı buradadır. Herkesi ölü durumunda görürsen kime beğendiriyoruz abi? O zaman ölü için süslenen ne derler? Tırlatmış derler. Öyle. Bazı böyle vardır evhamlı hasta, akıl yoksunu. Yani ölüyle yaşayanlar var. Kaç sene ölüyü gizlemiş, evde leş olmuş, ölüyü de göndermemiş, ona konuşuyorum diyor, ediyorum diyor. Tımarhanelik böyle şeyler çıkıyor haberlerde. Vallahu indehum hayyun kerim. Allah ise onların nezdinde nedir? Hakiki hayat sahibidir. Hakiki kerem sahibidir. Yani diri varsa tek diri var. İyilik yapacak tek Allah'ı, rızık verecek tek Allah'ı, şifa verecek tek Allah'ı, hasta edecek tek Allah'ı var. Öldürecek tek Allah'ı var. Şimdi o zaman bütün korkular ondan olmalı. Bütün saygılar ona olmalı. Bütün zikirler onun hakkında olmalı. Çünkü eğer ki sen hani Rabiatül Adeviye makamında değilsen de ben ne cennet için ne cehennemden korkum, o yüksek makam. Ama senin benim gibi orta Müslümanlar korkuyorsak korkulacak zat burada. Vallahi hakku en yuhşâ. Korkulmaya değer olan ancak Allah'tır diyor Kur'an. Hüvehrüttekva el-mağfura. Sakınılacak, sakınılmaya layık bir Allah var. Kimden ne sakınacaksın? Kimin elinde ne var? O zaman yani Evliyaullah'ın yüksek mertebesinde değilsek bile, normal akılla bile hiçbir şey yapamayandan niye korkuyorum? Hiçbir faydasını sağlayamayacak, yaratamayacak olandan neye umut bekliyorum, bekliyorum kapısında? Hakikaten ne yiyeceğim? Hakikaten. Yani imanımız da tabii zayıf da aklımız da yok ki. Onların nezdinde tek biri Allah var. İyilik sahibi Allah var. Bütün milleti sorsan ölülerden ne konuşuyor? Ne bahsediyorsun bana ölülerden der. Sana şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Öyle mi? Kimler? Şunlar, şunlar. Onlar mevta der. يَدْعُونَ الْمُدْبِر۪ينَ كَرَمًا وَيَز۪يدُونَ الْمُقْبِل۪ينَ تَلَطُّفًا. Benim dostlarım ey Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Benden yüz çevirenleri davet ederler. Allah'ı unutanların yönetmek için, Rabbine çevirmek için vaaz ederler. Emri bil maruf yaparlar. Tebliğ yaparlar. Ama bağırarak, çağırarak, nefret ettirerek, soğutarak değil. Yumuşak huylulukla, alttan alarak, biz senden üstün değiliz. Sen bizden daha kıymetlisin. Belki son defa sen imanlı olursun, ben imansız ölme tehlikem var. Ben bugüne kadar bir hayır yapmadım, zaten benim de salih amelim yok. Allah beni de affetsin. Ama birbirimizi uyarmak bakımından falan. Böyle konuşacaksın. Ya şimdi emri bil maruf da. Efendim bu ne biçim hal ya? Namaz yapak abdest yok. Ne biçim adamsınız falan. Böyle vaaz mı olur kardeş? Milleti şey ettin ya. Sarhoşa, ayyaşa böyle mi davranacaksın? Hepsine efendim alttan alarak yaklaşacaksın. İyiliğini istediğini göstereceksin. Onu senden üstün bildiğini. Ki öyle bilmelisin zaten. Öyle bilmesin. Sonumuz meçhul. Belki adamın bir iyiliği var, oradan affoluyor. Belki senin bir günahın var, Allah onu affetmiyor. Yani onu da bilmiyoruz hali hazırda. Ne hareket bu? Ve yezidûnel mukbilîn, bana yönelenlere daha ziyade yaklaşırlar. Çünkü zaten adam sohbete gelmiş. Zaten adam Allah'a yönelmiş. Zaten adam zikir istiyor, ilim arıyor, gelmiş. O zaten yönelmiş bu tarafa. Onlara telattüven, daha hoş muamele yaparlar. Onlara paspas olurlar. Efendi Hazretleri gibi. Yani en büyük bir düşmana gider, yaklaşır, vaaz eder, alttan alır, nasıl davranır? Saatlerce oturur ateistle, komünistle, hiç fark etmez efendi Allah için. Ama hele bir de ben gelim de zikir istiyorum, ders öğret bana, Allah'a nasıl zikredeceğim diyene, ben talebe olacağım sana, okut beni diyene efendi Hazretleri. Malıyla, canıyla. Nerede öyle bir daha? Şimdi talebe medrese diyor, bilmem ne. Talebeyi almıyorlar. Efendim, hocayı işten atıyorlar. Efendileri ne yapardı? Bir talebesi varmış da tabii bizden eski, bizim dönemimizden daha eski. Bir caminin müezzini de adını unuttum şimdi. O anlatıyordu yani. Yahu dedi, derse bir iki kere gidemedim. Efendileri beni aramıştı. Niye gelemiyorsun falan. Dedim, çok sıkıntıya düştük hanımında. Altın bir iki tane var. O da işte kadıncağıza satmak istemiyoruz ama çok borçlandık. Borcu da ödeyemiyoruz. Ben ilaveten hani derse geleceğim saatlerde bir işlere gidiyorum da işte. Hani hanım da çok üzülüyor falan. Dur dur dedi sen. Bir de baktım diyor, gelmiş diyor 8 tane mi altın bilezik. Bizim hanımın bilezikleri demiş. Demek rıza aldı. Hacı annemiz, eski hacı annemiz. Efendim bütün yükünü çeken efendi hazretleri. Ne kadar büyük hizmetleri olan. Bundan sonra Zehra annemiz yani. Bilezikleri vermiş. Getirdi dedi ki, al bu bilezikleri dedi. Borç borç değil dedi, hediyemiz olsun. Yeter ki bir dersi kaçırma. Ahiret ehlinden bahsediyor Mevla. Kime uyuyor? Pek bana uymuyor ya. Yani. Efendiye uyuyor. Yüz çevirenleri keremle yaklaşıp davet ederler. Hele bir de Allah'ın ilmine, dinine gelenlere paspas olurlar. Telattufen, lütfu keremle muamele ziyade ziyade yaklaşırlar. Kasaratı dünya ve ahiret indehum vahide. Dünya ahiret onlara göre bir olmuş. Dünya diye bir şey yok adamda. Burası da ahiret. Dünyada cennet hayatı kurmuş. Zaten ahirette mahşerde bu millet zina edebilir mi? İçki içebilir mi? Kumar oynayabilir mi? Ehli sünnete karşı gelebilir mi? İslamoğlu kalkıp kader yok diyebilir mi mahşerde? Kimle konuşabilir? Ama benim dostlarım diyor, dünya ahiret onların nezdinde bir olmuş. Ne demek bir olmuş? Yani ahirette yapamayacağı şeyi burada da yapmıyor. Dünyada ne yapıyor? Ahirette de onu yapabilir. Yani mahşerde, ahirette yapacağı, yapmayacaklarını burada da yapmıyor. Orada yapacağı zikir, Allah'ın nimi, hamd etmek, Allah'ı tanımak. Burada da aynı tanımış. Olmuş dünya ahiret bir. Bizim için dünya ahiret bir olur mu? Olmaz tabii ki. Ahirete gittiğimizde Allah'ı daha çok tanıyacağız. Gıybet edemeyeceğiz, dedikodu edemeyeceğiz, içki içemeyeceğiz, zina edemeyeceğiz. Cennete giren de zaten sorun yok. Cehenneme giden de zaten imkan yok. O zaman bizim dünya ile ahiretimiz fark edecek. Ama onlarınki fark etmeyecek. Niye fark etmeyecek? Burada zaten İslam'ı aynen riayet ettiği için ahiretteki huzur burada aynıdır. Ahirette Allah'ı tanıdığından ziyade burada tanıyor. Ama biz öyle mi? Allah'ın tecellisini, azametini gördüğümüz zaman Rabbim kurban olduğum efendim Cebbar izzetiyle tecelli ettiği zaman bütün mahşer halkı efendim korkudan, yani Mevla ne buyuracak hakkımızda diye tir tir titrerken, ki şuurumuz şu anda var mı bizde? Aynı şuur yok. Orada o kafaya geleceğiz. Herkes anlayacak. Ama şimdi Allah, benim dostlarım diyor, dünyada da aynı anlamışlar zaten. Onun için ahirete çıksa ilerlemeye lüzum yok. Ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Levküşüfel gıta mezdet diyor ki yine. Ahiretten pencere perde açılsa kaldırılsa şu kadar imanım artmaz. E neden? Artma payı yok ki zirvede. Ne göreceğim de daha ne ilave olacak diyor. Ya bizim imanımız öyle mi? Bir şey değil. Biz zelzelede acayip evliya oluyoruz bir dakikada. Allah'tan gayrı her şeyi unutuyoruz. Her şeyi. Ancak Allah kalıyor. Bir dakika sürmüyor zelzele. Birkaç saniyeler işte 45 saniye bilmem. Zaten birkaç dakika sürse alt üst edecekmiş. Ve yarım dakikada bütün millet Arif-i Billah makamına gelir. Ama zelzele durunca herhalde birkaç sene daha atlattık hesabı. Yine daldırıyor. Nasıl bir iman? يَمُوتُ النَّاسُ مَرَّةً وَيَمُوتُ حَلُّهُ ف۪ي كُلِّيَمْ سَبْعَيْنَ مَرَّةً İnsanlar bir kere ölür. Yani ne demek? İşte herkesin bir eceli vardır. Normal, 60 yaşta, 70 yaşta, 40 yaşta ölür bir kere. Ama benim dostlarım her gün سَبْعَيْنَ مَرَّةً 70 kere ölür. Niye 70 kere ölür? مِنْ مُجَادَةِ اَنْفُسِهِمْ وَهَوَائِهِمْ Nefisle ve nefsin kötü arzusuyla cihat ettikleri için. Nefse öyle bir acılık tattırırlar ki. Ya ne kadar oruç tutuyor, ne kadar açsızlık alıyor, o riyazatler, o çileler. Yani bildiğin gibi değil. Canlı istedikleri şeyleri engellemekler falan. Ya dedim size yani. 3 dakikayı kar saydım diyorum sana ya geçen gece. Birkaç saat uyudum ama sabah namazı yani. Hani hakikaten dedim yani. Hiçbir şey için ben o uykuyu terk etmezdim. O kadar zorlandım ya. Ama şapet, elhamdülillah yine Müslümanız yani tabii, Allah'ın namazı geldi. Ama 3 dakika sonraya saati kurdum bak, 3 dakika. 3 dakikayı kar saydım, hani namaz kaçmıyor diye 3 dakika daha uyuyayım. Çok zor. Bir de bunu sen gecenin teheccüdünü kalkma daha zora geliyor. Bu sabah namazı daha. Hiç uyumamak. Nasıl uyumamış, 40 sene yatsın abdestiyle sabah kılıyor bunlar. 2'de 1 canı uyku istiyor. Rabiatül Adevi annemiz ne diyor? Kabirde çok uyursun. Uyan bakalım. Böyle şeyleri dikmişler. Mızrak gibi şeyleri vurulan. Uyudukları anda tak batsın da uyansınlar. Allah! Evliya Allah'tan bir. Aslan yanında. Talmış böyle burasından parça kovamış. Dediler efendi hazreti. Aslan sana niye dalıyor? Hani aslanlar sizi sayar. Dedi evladım ben Mevla'ya yalvardım. Bir canavar benim yanıma musallat et de. Böyle uykuya uykuya daldı mı bir tarafımdan bir parça koparsın. Görüyor musun sen? Ruhul Beyan tefsirinde yazıyor. Yani şimdi bunlar. Onun için ne buyuruyor? Herkes bir kere ölür. Dostlarım nefsleriyle cihatta günde 70 kere ölürler. Nefsin her istediğine, nefis günde kaç şey istiyor? Ne 70'i ne 700'ü ya? Onlar da diyelim aza indi diyelim istekleri. Çünkü bizim gibi efendim giren çıkan belli değil kalbimize. Onlar tabii en azından bir kontrolü sağlamışlar. Şey azalmıştır tabii istekleri nefsin. Ama 70 şey istese 70'ine de engel. Ve şeytanillezî yecrî fî urûkîm. Damarlarında kan gibi gezen şeytan var hepimizin. Hadis-i şeriftir. O şeytanla cihat var. Nefisle cihat var. Nefsin kötü arzıyla cihat var. Her gün 70 kere canları çıkacak kadar acıtıyorlar canlarını. E bu ibadetlere devamlı haramlardan sakınmak riyazatla olur. Sen zaten canın bir saat sonra muz isteyebilirim diye siparişi 2 saat evvel veriyorsun. Daha muz istemeden. Neyi engelleyeceksin ki abi? Baştan elleri kaldırmışsın. Sen canın patlıcan çekti diye 3 gün evvelden patlıcan aldırıyorsun. Yine patlıcan patlıcan helal şeyler. Bir de bazılarının haram siparişleri de var tabii. Haram siparişleri de var. Sende cihat ne arar? Senin canın acır mı? Acımaz. Niye acımaz? Her istediğini veriyorsun abi. Niye acısın? Ama her istediğim o efendi hazretleri. Uyumaz. Canını çıkarır ya o zikirden be. O kadar acırdık ona. Ne acı? Kendimize acısaydık keşke. Aman ak bizler. Derdi ki 5 dakika sonra kaldı. 5 dakika. Yahu Ayakta duramayacak hale gelmiş. 5 dakika uyuyor. Eğer sen 6. dakikada kaldırırsan, kaç kere ben bunu yaşadım. Fahri Efendi diye söyledi, bana kızar. Niye vakti geçirdiniz? Zaten o işte deminki gözler uyur, kalpleri uyumaz makamında olduğu için zaten uyumaz. Gözünü kapatır. Bize de işte işletiyor demeyelim de yani işte. 5 dakika sonra kaldırın. 6. dakikada gidersen niye vakti geçirdiniz? İşte efendim biraz daha uyusaydınız. Sana mı kaldı? Benim dersim var. Zikrim var. Ne 2 dakika bu beni uyuttunuz? Biz böyle insanların yanında durduk. Hiç mi bir adamın nasibi olmaz? Benim gibi odun ne odunu? Odun ne tavan olur? Döşeme olur. Hiç mi bir adamın nasibi olmaz? Böyleydi. Siz, yani 24 saatte bilmem 5 dakika 10 dakika uyumalara ne mana veriyorsunuz Simon? Her gün 70 kere ölürler dostlarım benim. Ve in kâme beyne dey benim huzurumda teheccüde kıyama durursa namazın kıyamı hangi namaz? Fekenü bünyanun morsuz. Sağlam efendim lehimlenmiş böyle kurşunlanmış şey gibi duvar gibi. Esnemez, sallanmaz. Ne enine, ne boyuna, ne ilerine, ne böyle. Böyle huzurumda çivilenmiş gibi ne. Allah Allah. Yani top atsan duymaz. Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? Şeyi çıkarın yani. Oku çıkarın benden namazda. E niye o zaman böyle hani anestezi manestezi yok. Çok zorlanacak falan seni. Yok dedi ben namazda dururum sen. Oku, kılıcı ne çıkarıyorsan çıkarır seni. Çünkü duymam. Namaza çıkarttılar, çıkarttınız mı diyor bitirdikten sonra. Çünkü huzurda öyle dururlar. La ara fi kalbi şugul el mahluk. Ben dostlarımın kalplerinde yaratılmışlarla alakalı bir düşünce göremem. Görmem, yok ki göreyim. Yok ki göreyim. He bunların hiç mi karısı yoktur, çocuğu yoktur ya? Hiç mi işi gücü yoktur? Hiç mi alacağı verecektir? Vardır. Demin İmam Mazmaz Hazretleri anladınsa bunu anlarsın. Zikre mani olmaz. O işlerini görürler hiç Mevla'yı unutmadan. Biz zikirde bile Allah'ı hatırlamıyoruz. Onlar yerken içerken hanımıyla yatarken bile Allah'ı unutmuyor. Biz Sübhanallah ve Hamdi 100 kere okurken bir kere Allah düşünmeden. Sabah namazı kılsak biz diyelim Kabe'de sabah namazı 10 dakika sürdü. Bir kere Allah'ı düşünmeden. Ya teravih sürüyor 2 saat hatimle. Bir kere Allah'ı düşünmeden çıkan var. Dost olmayanların durumu zor. Düşman da değiliz tabii ki kafir değiliz ama bizden özel mahrem adam olmaz yani. Fe ve izzeti izzim celalim hakkı için şerefime ululuğuma kasem ederim. Le uhiyennev hayaten tayyibe. Ahiret ehli olan o dostumu, yani Cemil demektir dostlarımı, taptaze bir hayat ile ihya edeceğim. Etine, kanına, canına, dünyasındaki bedenine, ahiretteki bedenine taze hayat bahşedeceğim. Yani dünyada onu en huzurlu bir hayatla yaşatacağım demektir. Allah dostum, hiç huzuru bozulmaz. Dünya yansa samanları yanmaz. Herkes öyle görüyorlar zaten. Kimseyi hayatta görmüyorlar ki. Yani ayet-i kerimede de var ya. Men amine salihem min zekerine unse olacak. Yani erkek veya dişi. Kim salih ameller işlerse tabii bu tasavvufun yüksek makamlarında tabii bu salih amellerin mertebeleri değişiyor. Nafileler çoğalıyor, işte zikir çoğalıyor, riyazat artıyor. Ama salih amel namaz, oruç, hac, zekattan da başlıyor. Kim erkek kadın salih amel işlerse onu hayat-ı tayyibeyle ihya edeceğim. Kur'an'da da söylüyor. Miraç gecesi Efendimiz Aleyhisselam'a buyurdukları da işte. Vahiyler değişir mi kurban olduğum vahiyler? Hatta izâ fâraka ruhuhu cesede. Ruhu cesedinden ayrılırken, yani ölüm anı geldiğinde peygamberler de ölecek, evliya da ölüyor. Ama köpeklerin ölmesi gibi ölmüyor. Maymunların ölmesi gibi ölmüyor. Şu anda birçok insanın ölümü aynı bir hayvanın ölümüyle eşit. Hiçbir manevi hal yok. Yani bir hayvan ölürken müjdeci melekler gelir mi? Cennet müjdesi getirirler mi? Ey Allah'ın velisi selamlar, Allah'tan müjdeler derler mi yani ölürken? E sen de bu dünyadan yaşamışsın 90 sene, 100 sene ayrılırken bir Allah'ın selamı, cennet müjdesi, cennet manzaraları, gideceğin yer burası, bu kadar ayet hadis var bu usta, şimdi vaktim dar. E bütün bunlar sana tecelli etmedikten sonra niye geldin, nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun abi, nasıl gidiyorsun abi? Mahallenin köpeği affedersin, nasıl gittiyse öyle gidiyorsun. Bir farkın var, o toprak olmaya gidiyor, sen cehenneme gidiyorsun. E onun için ya leyteni küntü turaba diyorsun, keşke toprak olaydım diyeceksin. Bu ne demektir? Dünyada keşke hınzır olaydım da burada şimdi toprak olurdum hiç olmazsa demektir. Sen bunun için mi yaratıldın, yaşatıldın? Bunun için mi Kur'an gönderildi, peygamber gönderildi? Bunun için bu mübarek Recep ayları, Miraç geceleri, Berat geceleri, Ramazan şerifler, sana bu kadar Allah Teala ikramlarda bulunduğu haberler gönderdi, ayetler, hadisler, ilimler, sohbetler. Biz bu kadar sohbet yapıyoruz bu millete senelerdir. Neler anlatıyoruz? Hiçbir yerde duyulamayacak ilimler anlatıyoruz. E sen şimdi ne nasip aldın, ne istifade ettin kardeşim? Ahirete gidiyorsun, bir Allah'ın selamı, müjdesi gelmeden gidiyorsun. Nasıl gidiyorsun yani? Onun için benim dostlarımın ruhu cesedinden ayrılırken herkes gibi gitmezler diyor. لَا اُسَلِّتُ عَلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ Ölüm meleğini onlara musallat etmeyeceğim. E Hızır Aleyhisselam alıyor. Tam قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُقِلَ بِكُمْ Secde suresinde canlarınızı sizinle görevlendiren kabz-ı ervah ile müvekkel kılınan ölüm meleği alacak. Doğrudur ayet. Ama Azrail Aleyhisselam da ne yapıyor? Boğaza kadar getirtiyor. Esas canın alınma noktası boğazdan alınmadır. Can boğazdan çıkarken deniyor. İşte o noktada وَلَا يَلِيْقَبْضَ رُوحِي غَيْرِ O dostumun ruhunu alma işini benden gayrisi tevelli edemez. Yedi kudretimle tecelli edip alırım diyor. Azrail Aleyhisselam'a derim ki senin işin buraya kadar, bu dostumun şerefi şanı o kadar yücedir ki bizzat alacağım. Ha bu hadis-i şerifte var. Her farz namazdan sonra, yani ikinci cilt, dualar kitabının ikinci cildinde çok hadis koyuyorum yani. Acayip hadislerle doldu. İnşallah ya baskıya hazırlarım. Çok uğraşıyorum. Gece gündüz uğraşıyorum. Sabah tefsir vardı. Tefsirle bir yandan uğraşıyorum. Dergiyle bir yandan uğraşıyorum. Kendi kitaplarımla bir yandan uğraşıyorum. Hastalıkla uğraşıyorum. Dua buyurun yani. Vaktim çok bereketsiz. Sohbetlerim var hemen hemen her akşam. Şey başı demiyorum da. Biraz gecikmeler oluyor. Orada yazdım hadis-i şerifi kaynağıyla da. Ne buyuruyor? Men karaatel kürsi duvura kulli salatin la tevella kabza ruhi illallah. Kim her farzdan sonra ayetel kürsi okursa hiç bırakmayacak ama. Devam edecek. Farz namazlarda. Adam farzı bile kaçırıyorsa geçmiş olsun. Her farzı kılıyorsa yetmez. Her farzın peşine ayetel kürsi okuyorsa ama nasıl okuyor meselesi var işte. Bizim kız gibi hiç tanımadığım harfler çıktı dersen, yani öyle de olmaz. Ayet-el Kürsi, talimi tecvid üzere, manayı da düşünerek, huzuru kalp işi tamamlar. Her namazdan sonra Ayet-el Kürsi okusa, onun ruhunu ancak Allah alır. Bak burada da nasıl hadise uygun geliyor yine bu rivayet. Dostlarımın ruhlarını benden gayrisi alamaz. Ölüm meleğini musallat etmem son dakikada buyuruyor. Bizim Hurşit Efendi rahmet. Ne mutekit adamdı biliyor musun? Allah Allah Allah. Nice şeyhlerden belki makamı eftaldir. Öyle ağlamak, öylesin, öyle ibadet. Öyle bir dua derdi ağlaya ağlaya. Ya Rabbi, bizim ruhumuzu Ezra Aleyhisselam'ın eline bırakma. Biraz da tabii şey konuşurdu, nazlı makamından konuşurdu da ben onun her dediğini demeyeyim şimdi. Sert davranır bana demek istiyordu. Ama lafın şeyi biraz milletin anlayacağı dilden değil. Makamı yüksek olanlar konuşur. Bizim ruhumuzu Azrail Aleyhisselam'ın eline bırakma ya. Sen bizim ruhumuzu kabz eyle. Neden o hadisi bilirdi Ayet-el Kürsi'yi? O şuurla okurdu. Ama o dostlardan da tabii ki. Ben vefatından sonra gördüm dedim. Hurşit Efendi ne makamdasınız? Sahabe-i kiramın bile kıskandığı makama geldik dedi. E şimdi derlersin senin de rüyaların ne acayip. Şerata muhalif. Hiç ne şerata muhalif? Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde de var. Bütün sahih hadis kaynaklarında var. Bu 18. cilt mi şimdi çıkıyor? 19 çıkacak. 19. Ruhul Furkan 19 çıkacak inşallah. 19'da yazılı bunlar. Ne buyuruyor? Benim öyle dostlarım var ki yakbi tohumun nebiyyüne ve şüvede. Nurdan kürsüler kuracağım. Mahşerde onları oturtacağım. Peygamberler, şehitler bile imrenecek. Peygamberden üstün olmuyor. Ama bir noktada peygamberin bile maşallah dediği, imrendiği noktaya gelmiş. Ya, sahabeyi bırak. Nebiler imrenir. Ya. Onun için o rüyam ilginçti. Sonra Efendi Hazretleri anlatmıştım. Efendi Hazretleri onu Yavuz Selim kürsüsünde anlattı. Ahmet gördü dedi Hüsnü Efendi. Yani vefatından birkaç hafta içindeydi. Ahmet gördü dedi, anlattı onu. Efendi Hazretleri anlattı bir defa. Artık benden çıktı o rüya. Neden? Çünkü işin sırrı Allah için sevmek. Allah dostlarına. Elhubbülillah, elbuğzullah. Hüsnü Efendi o noktada zirvedeyim. O hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Ya Resulallah, bunlar niye böyle yükselmişler, peygamberler imreniyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kimdir onlar? El-mütehabbun ve ruhil azim. Allah'ın yolunda Kur'an ile, İslam ile birbirini sevenlerdir. En üstün amelimiz sohbetlerde, ilim meclislerinde Allah için bir araya gelmektir. Allah'ım engelleri izale eylesin. Yani Haydar'a gidemeyecek hale geldik. Bak şimdi buradan yapıyoruz. Memleket ne hale geldi görüyor musun? Çok güvensizlik var. Ama ben sizi düşürüyorum yani. Canımdan korkuma değil tabii. İnsanlara zarar vermiş şey. İnşallah Miraç gecesi buluşacağız. Miraç gecesi aşağı camide inşallah buluşacağız. Orada çok cemaat alıyor. Üstü de açacağız inşallah. Bu sefer yani 3000-5000 kişi alır yani. Gelin yani, öyle yer yok, kapıdan çıkıp şey diyoruz. O üstte dolana kadar tıkabas alırız. Allah'ın izniyle dolduralım Miraç gecesi. Çok feyizli sohbetler olsun. Bir de Allah için bir araya gelmenin çok faziletli rivayet hadisler buldum yeni bugün. İmam Gazali'de. Daha bugün buldum. Onları okuyacağım Miraç gecesi. Yani Allah için adım atmak meselesi. Bir araya gelmek meselesi. Allah için birbirini sevmek buradan elde ediliyor. Bir araya gelmeyenler birbirlerini nasıl sevecekler veyahut da niye sevsinler? Sevenler bir araya gelirler. Bir adı Allah için, menfaat için değil. وَلَاَفْتَحَنَّ لِرُوْحِي اَبْوَابَ السَّمَاءِ كُلَّهَا. Elbette benim dostlarımın canları ruhleri cesetlerinden ayrılırken onların ruhlarına göklerin bütün kapılarını ardına kadar açacağım. Cennet değil. Önce ruh nereden giriyor? Gökten giriyor. Göklerin bütün kapıları. Bir kapıdan bile yeter. 360 rahmet kapısı açılıyor ya Berat gecesi. Allah'ın çok kapıları var semanın. Hepsini açacağım diyor. Bütün melekler davet edecek. Gel buradan gir, gel buradan gir. Dost olmak lazım. Vel erfa'enne lehu'l hucube kullaha duni. Elbette benim ahiret ehli dostlarım için. Benimle aralarındaki bütün perdeleri kaldıracağım. Cemalimi müşahede ettireceğim. Yani tabii cennete girmeden evvel tecelliler, müşahedeler çok olabilir ama esas Mevla'nın cemalinin bilfiil müşahedesi cennete girildikten sonra hadis-i şeriflerde sabittir. Ama ta ruhuna da dünyada tabii hiç nasip olmayan tecelli, dünyada tecelli ne kadar olsa olsun, ruhu ayrıldıktan sonra bedeninden, kafesten çıktıktan sonra kalıptan özgür oluyor, hür oluyor ya ruh. İşte o zaman ona bütün perdelerimi kaldıracağım. Yüce zatımın nurlarını göstereceğim. Yüce zatının kendisini cennete gösterecek. Rabbim cümlemizi o dostlarına bağışlasın. وَلَا مُرَنَّ الْجِنَانَ فَلَتَتَزَيَّنَّ وَالْحُورَ الْعَيْنَ فَلَتَشْرُفَنْ فَالْمَلَائِكَةَ فَلَتُصَلِّيَنْ فَالْأَشْجَارَ فَلَتُثْمِرَنْ وَثِمَارَ الْجَنَّةِ فَلَتُدْلِيَنْ. Allah Allah. وَلَا مُرَنَّ رِيحًا مِنَ الرِّيَاحِ الَّتِي تَهُبُّ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَتَحْمِلَنْ جِبَالَ الْكَافُورِ وَالْمِسْكِ الْأَذْفَرِ. Vay vay vay. Bir velinin ölüm anında olan işlere akıl şey vermez. Şimdi derginin başında çok acayip şeyler yazdım. Yani benim yazım o. Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri'nin ziyaretinde, Sa'd ibn-i Ebu Vakkas Hazretleri'nin ziyaretinde, Lale Gül'ün ön yazısı yani herhalde 15 sayfa kadar var. Medine ziyaretlerimdeki bazı sahabe-i kiramın kabir şeriflerini ziyarette onların yaşadıkları bazı hadiseler falan. Özellikle Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri'nin vefatında yaşananları hadis kaynaklarıyla verdim. Yani ihtezzel arşu li mevt Sa'd ibn-i Muaz. Okumadınız, okumadınız. Hakkım kalsın sizde, okumadınız. Almak yetmez, okumanız lazım. Ben gecelerce uyumuyorum onları hazırlamak için. Ben roman yazmıyorum, çok kaynak bakıyorum. Orada hepsinin altında kaynağı var. Ne kadar uğraştık birkaç hadisi bulmaya. Bunları inceleyin. Bu Lale Gül'ün başında, Sa'd ibn-i Muaz'ın, Sa'd ibn-i Vakkas'ın, Kâb ibn-i Malik'in, Hilal bin Ümeyye'nin, tamam mı? Ömer el-Basir'in, Radvanullah el-Mecmain, şefaatlerine nail olursunuz. Okuyun. Arş titredi Sa'd ibn-i Muaz vefat ettiğinde. Vefat anında neler oluyor dostların? Onu anlatıyor, orada da buna uygun. Okuyun. Hazreti Cibril geldi. Dedi ya Resulallah. Arş hala titriyor. Gök yer sallanıyor. Sizden biri öldü. Kim öldü acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadır yaptırmıştı. O yaralıydı zaten. Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri mescidin içine çadır yaptırmıştı. Onu hasta çadırı. Mescide koymuştu onu. Dedi ki ey Cibril vallahi bilmiyorum ama Sa'd ibn-i Muaz hastaydı. Hemen çıktı geldi çadırına. Dediler ve yani Hazreti Cibril soruyor, kim öldü acaba sizden? Bu ölen peygamber değil. Sahabe de veliler tabakasındandır. Ve peygamberin dışındakilerin hepsi velidir. Üst tabakadır başka. Her sahabe velidir. Her veli sahabe değildir. Ama şuraya görüyor musun? Gök kapılarını açacağım. Cennetlere emredeceğim. Hepsi onu karşılamaya sütlenecekler. İri gözlü hurileri emredeceğim. Cennetteki sarayların kulelerine çıkıp seslenecekler. Meleklere emredeceğim. Salatlar, rahmetler, feyizler yağdıracaklar. Ağaçlara emredeceğim. Hemen meyvelerle dolacaklar, donanacaklar. Cennetin meyvelerini emredeceğim. Hemen dallarından ağzına yanaşır kadar yaklaşacaklar. Cennet rüzgarlarına emredeceğim. Arşın altından esen rüzgarlara emredeceğim. Misk dağlarının, cennette miskten dağlar var. Şu anda şu kadar orijinal misk bulamıyoruz. Bulursan bilmem ne kadar gavur parası. Adını da demeye lüzum yok. Bilmem ne kadar gavur parası. Hakiki misk şu kadar bul, bir mücevher parası. Hakiki misk, çok az. Hep taklit, kimyasal. Vardırsa işte o kadar da pahalıdır yani. Kralların parası anca yetiyor hakiki utlara. Hakiki amberlere falan. Suud krallarının parası anca yetiyor yani. Bizim gibi garibanlara ne olacak? Ha, dağ var dağ. Misk'ten dağ var. Uludağ gibi. Kurban oldum ya. O misk ve kafur dağlarını arştan esen rüzgar kaldıracak. Onun ruhun üzerine saçacak. Ne temiz ruhlar ya. Ne temiz bedenden çıkmışlar. Hep abdestli kusurlu yaşamışlar. Hep huzur üzere zikir üzere yaşamışlar. Nefse hiç pay vermemişler. Tabii ki o ölürken böyle şeyler olacak. Sen ölürken ne olsun kardeşim? Cehennem gürlemesin de biz ölürken. Allah'a sığınalım. Cehennem gürlemesin de bu makamlar bize uzak gibi görünüyor ama ümidi de kesmemek lazım. Belki Allah dostlarından olabiliriz. Ne kadar takva, ne kadar haramdan sakınmak, ne kadar ibadet, ne kadar zikir, o kadar Allah'a yakınlık. Başka nasıl Allah'ın velisi olacağız? Misk-ü kafur dağlarını rüzgar kaldıracak, onun ruhun üzerine serttireceğim. Ya Arşur Rahman titredi Sa'd ibn-i Muaz önce anladın mı? Bütün cennetler ayağa kalktı ya. Ne büyük uzatmış Sa'd ibn-i Muaz. Aşere-i Mübeşşere de değil ha. Onun için ben size hep diyorum, sahabenin hepsi cennetliktir. Aşere-i Mübeşşere bir hadiste, tek hadiste isimleri bir arada geldiği için. Yoksa dolu cennetle müjdeli var. Ayşe anamız da öyle, Hatice annemiz Mevla'dan selam geldi, cennette köşk müjdelendi Hatice annemiz. Bukhari hadisinde onlara Aşere-i Mübeşşere'den değil ki. İşte bu zat, Sa'd ibn-i Muaz. Arşın titrediği zat, Allah. Melekler o kadar indiler. Efendimiz olsayım, ayağını topladı böyle ya. Sahabe-i kiram dediler. Ya Resulallah niye ayağınızı topladınız? Öyle bir melekler doldu mu melekler doldu. Bir melek geldi içeri giremedi. Mecliste yer bulamadı. Yani meleğin yer bulamaması da ilginç bir durum. Yani tecellinin çokluğundan demek istiyor. Yoksa melek bizim gibi bir metrekare yer kalmadı değil. O kadar tecelli, nur tecellisi melekler çıkıştılar. Dedi ayağımı topladım dedi ona yer açtım. Kaynakları var hepsinin. Okumuyorsunuz Lale Gül'ü ya. Canımı sıktı onları yazana kadar. Ne olur o sahabenin şefaatine nail olmak için. Bak ayının yarısı oldu. Yani. Ay bitiyor, dergi koyuyorsun kenara ya. Yazık, günah ya. Ne kadar güzel ilimler var ya. Öyle o üç zatın tevbesinin kabulü hadisesi. Ne kadar manidar, ne kadar imtihan ya. Ayetle tevbeleri sonra kabul oldu üç sahabende. Tebuk'tan geri kalan. Onları kabirlerine gittiğimiz için onları da yazdık ya. Başlarına geri. فَاَقُولُ لَهُ عِنْدَ قَبْضُ رُوحِ Ben dostlarımın canını alırken onlara ne derim? مَرْحَبًا وَاَهْلًا بِقُدُومِكَ اِلَيْ Allah Allah. اِلَيْ يَصْعَدْ بِالْكَرَامَةِ وَالْبُشْرَى وَبِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَبِجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Mevla'nın konuştuğu ince ilimler bunlar. Çoğu kitapta bulunmaz, hiçbir hoca da anlatmaz. Senediyle zikrediyoruz, senediyle. Bu kitap senediyle. 120 sene evvel basmış Osmanlı bunu. Anlattım işte, dersin başında size. Ben dostlarımın ruhunu alırken onlara ne diyeceğim? Hoş geldin, safa geldin, rahat yere geldin. Ehlen ve sehlen ne demek biliyor musun? Rahat yere geldin. Yani rahatlık göresin demek. Sehel, kolaylık yani düz yer. Anladın mı? Cebelin zıttı. Cebel, tümsek tepe, sehel düzlük. Ehlen ve sehlen. Merhaba, hoş safa geldin. Bir kudumike. Benim huzuruma gelirken ben sevindim sana kavuşmama. Allah Allah. Ne hale geleceğiz, ne güne geleceğiz, nasıl karşılanacağız, ne muamele göreceğiz. Korkudan ödümüz kopması lazım. Hiçbir şeyimiz belli değil ya. Kızdırdık mı Rabbimizi? Çok kızdırdık da. Sonra razı edebildik mi, tevbe edebildik mi? Şu mübarek Recep ayı, haram ay geldi. Hala günahlara devam mı ediyoruz? Namaza başladık mı? Hala namaz mı kaçırıyoruz? Allah muhafaza. Helak. Ya nasıl bir can vereceğiz ya? Ne nimet bu hoş karşılanmak. Dünya ne lazım ya? Karın çoluğun hepsi kaldı burada. Kimse senin derdinde mi ya? Sen Allah ile aranı hoş tut da mübarek adam Rabbin seni hoş karşılasın. Elâ tâle şevkul ebrâri ilâ likâi ve neyleyim leşeddü şevkâ. İmam-ı Rabbani Hazretleri zikreder bunu. Hadis-i Kudsi'de. Dostlarımın bana kavuşma hasreti çok uzadı. Bir an evvel bana kavuşmak istiyorlar. Ama ben onlara kavuşmaya onlardan daha aşığım Allah buyuruyor. Bak işte hoş safa geldin. İleyyes'ad. Benim cennetlerime yüksel. Allah yukarıda değil aşağı. Bana yüksel ne demek? Doğru anlayacağız değil mi Ehl-i Sünnet'e göre? Kabul makamıma. Cennetler yukarıda. Semaların fevkinde. Kabul makamı yukarıda. Semavat yukarıda, melake-i kiram yukarıda, arş-ı ala yukarıda, illiyin dosyası yukarıda. Bil kerameti ikramlarımla, vel büşra müjdelerimle, ve bir rahmeti rahmetlerimle, ve rıdvan rızalarımı kazanmış olarak çık bakalım o bedenden. Ve cennetin öyle cennetlere çık ki, bak ne dedim sana? Yani cennetler yukarıda diye cennetlere gel diyor yani. Şu Mevla mekandan münezzehtir. لَهُمْ فِيَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ Dostlarım için o cennetlerde. Ebedi nimetler var. Hiç çıkmayacaklar, bitiremeyecekler. خَالِينَ فِيَا بَدَى Orada sonsuza kadar kalacaklar. Efendimiz ne buyururdu? Bir insan dese ki, cennet cehennem katır trilyon, katır katır katır işte neyse, trilyar trilyar trilyar senedir dese kafir olur. Efendi derdi bunu, kafir olur derdi. Niye derdi? Çünkü Allah Teala sonsuz buyuruyor, sen o kadar trilyar da desen, ne kadar fazla da konuşsan, sonu vardır sayıların. Mustafa İslamoğlu ne diyor? Cehennem tükenecek diyor, cehennem bitecek diyor. Sonsuzluk diye bir şey yok diyor. Ezbere konuşanlar diyor, gayba taş atanlar diyor, sonsuz diyorlar diyor. Biz onlara reddiye yaptık o zaman dergide, o konuyla ilgili. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجَرٌ عَظِيمٌ Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu ancak onun katında vardır. Ne vardır? Çok büyük ecirler, mükafatlar vardır. فَلَوْ رَيْتَ الْمَلَائِكَةَ كَيْفَ تَأْخُذُهَا وَتُعْطِ الْآخَرَ Allah Allah. Ey Habibim Ahmet ve Nebiyim ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Benim bir dostumun ruhu bedeninden ayrılırken hele bir o melekleri bir görsen, nasıl onu ipekler içinde karşılayıp alıyorlar, öbürü diğerine veriyor, nasıl ikram ederek o ruhu öbürü kat kat ipeklere sarıyor, misklere doluyor, öbür meleğe veriyor, o alıyor, o veriyor, cennete gidene kadar, arşa çıkana kadar, illiğine ulaşana kadar o dostuma yaptığım ikramları, meleklerin yaptığıları, teşrifatı bir görecek olsaydın lerayete emran azimen tabi mahsuftur. Ne büyük iş görmüş olurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyordu tabi. Mevla gösteriyor. Bize bunlar bize dokunuyor. Mutlaka buradan nasibimizi almamız lazım. Şimdi burada ya Ahmedü ey Ahmet diye yine bir ders var. Önümüzdeki Perşembe gecesi Miraç'tan 3 gün evvel oluyor. 2 gün. Miraç'tan evvel bu Miraç'ta cereyan eden 70 bin kelamdan bazılarının 70 bin kelam bize hepsi bildirilmedi. Bazılarını yine ya Ahmedü diye başlayacağız inşallah. Ne feyizli bereketli dersler yapacağız inşallah. Allah'ım ya Rabbi. Ondan sonra Miraç gecesi inşallah bu kitabı bitirebiliriz. Belki Miraç gecesi sırf bunu sonuna kadar bitiririz. Yani öbürü Miraç derslerini çok yaptık. Her sene tekrar ettik. Gerçi yeni şeyler mutlaka söylendiyse de. Bu sene de bunu bitirelim. Bu mübarek tecelliyata mazhar olalım inşallah. Şimdi ise İbni Ebi Cemre Hazretleri'nin, Allah razı olsun, dedim size Allah dostlarının çok büyüklerindendir. Meşrik'in mağribin sultanı oldur. İbn-i Ebi Cemre Evliya'nın reislerindendir. Bütün veliler onun kitaplarına kaynak alır. Koca Hafız İbn-i Hacer alimler de ondan. Buhari şerinde, onun Buhari şerinden ki o ondan çok önce yazmış. Muhtasara yazmış tabi. İbn-i Hacer Askalani tümüne yazmış Buhari'nin. Hadiste emirul müminin denir yani. Vehhabiler de kabul eder herkes. İbn-i Hacer 140-160 yerde belki en az 140 yerde İbn-i Ebi Cemre şöyle dedi buyurur. Çok büyük allamedir İbn-i Ebi Cemre. İlimleri hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den vasıtası alıyordu. Mana aleminde zaten alıyordu. Onun kadar diyorum sana 70 tane rüya sırf kayda geçmiştir. Bu rüyaların hepsinde ne ilimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne hadiseler öğrenmiştir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talimatıyla dualar yazmıştır. Ve şifa reçeteleri yazmıştır. Burada ben bir kısmını şey yaptım. Şimdi ikinci baskı, bir duasını evvelce dergiye yazmıştım. Onu unutmuşuk, buraya koymamışız. İşte şimdi ikinci baskı, onu en sona ekledim yani. Sayfa değişmeyecek de. En sona onu ekledim. Yere ehlinin, gök ehlinin sabah akşam zikrinden eftal bir kelime. Bir dua öğretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana. Evvelce dergide vardı. O da işte bunlar hep yeni tabii. Bunlar dergide yoktular hiç bu ilimler. 400 sayfa şey yazdık. Onu da işte sona ekledim sonra. Şimdi bir zuhuratında İbn-i Ebi Cemre radıyallahu anh, ben de bu bana çok lazım. Ben bu dua çok yapmam lazım. Yani bana bunu inşallah arkadaşlar atsınlar. Öbürünü attırmıştım da WhatsApp'tan atıyorlar bana da onları hani bu sabah. Hepsini tabii bir anda ezberleyemiyorum ben de. Eski şeyim yok. Gençliğim. Dedi ki ya Resulallah dedim diyor. Kaynakları burada var. Hepsinin kaynaklarını yazmışım. Yani hangi kitaptan nereden almışım? Dedim ya Resulallah ben Allah'ın dinine çok hizmete çalışıyorum. Ehl-i sünnete çok müdafaa ederdim. Mutezile'ye falan batıl mezheplere reddiye de çok uğraşmıştır İbn-i Ebi Cemre Hazretleri. Zaten sünnete ittiba ehl-i sünneti teyit ettiği için bu makama erdi. Dedim ki ben bu hizmette çok yalnız kalıyorum. Diğer yani alimler falan çok böyle bana yardımcı olmuyor. O biraz alenen de reddiye yaptığı için. Şimdi kendimi ona benzetmeyeyim haşa ben kimim ama biz de yalnız bırakıldık, yalnız kaldık, hapsillere atıldık. Din arası diyaloğu reddetmek için bayağı mücadeleler verdik ama yalnız kaldık. Şimdi bile birçok ehl-i sünnet dışı sapık fırkaya reddiye yaparken isim vererek, cisim vererek yalnız kalıyorum. İsim veren başka bir hoca efendi görmüyorum. Sıfatını sayanlar da kenarından geçiyor, kimse de bir şey anlamıyor yani. İlginç. Ya şu Marifet dergisinde Efendi Hazretleri'nin sözünü reddettiler. Efendinin dergisi diye önüne resmini koyuyorlar, ardına sözünü inkar ettiriyorlar. Böyle bir kumpas olabilir mi? Ve hadisleri uyduruyor dediler benim için. Neler etti o irfan? Bu adamlar, efendim, ya tefsire bu kadar iftira etti. O tefsirde haramı helal ettiniz diye Efendi Hazretlerine bile haşa kafir demiş oldu. Haramı helal eden kafir olur. Tefsir efendinin. Bu kadar yani sesini hepiniz dinlediniz. Hepiniz bütün Türkiye dinledi yani. Bütün Türkiye derken ilgilileri dinlediniz. O Şefik kalktı, Mümtaz hocamız dedi. Öbürü kalktı. Efendim niye uydurmasın hadis dedik. Keskini kesmeyeni. Geldiğimiz noktada bize dedi ki bazı hoca efendilere, ya bir açıklama yapın. Efendinin tefsirinde haram helal etme olmaz. Cübbeli hadis uydurmaz. Yani bir rica ettik. Bir iki bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ya şu dergide şöyle bir yazı çıktı. Biz buna dair konuşuyoruz. Bunlar yanlış yaptılar diye biz isim verme istediler. İsim vermeyince sen kimden bahsediyorsun, kim ne anladı ki abi? Ya burada Efendinin tefsirine haramı helal etme gibi bir şaibe ve iftira yüklendiği noktada Efendinin ihvanıyım diye hoca efendilerden günü kim yaptı bu yanlışlığı, bunu reddedelim, bir ismini cismini verelim. Veremeyiz isim dediler. Onun için yalnız kaldım yani. Hala da yalnızım. Birçok reddiyeler yapıyorum. Yalnızım. Ben anlamıyorum. Şalvar Cübbeli Hoca Efendilerden Mehmet Emin Yıldırım'la görüşenler var. Nurettin Yıldız'la konuşanlar var. Bu Allah köktedir meselesi çıktıktan sonra. Şalvar Cübbeleri bahsediyor. Allah köktedir diyenler konuşanlar var. Efendim sahabeye içtihat mı içtihat yok günahkar diyenlere Mehmet Emin Yıldırım'la görüşenler var. Efendim tefsirine haram mı helal ettiler diyenlerle görüşenler var. Hala onların Kur'an kursunda ders okutuyormuş. Talebe okutuyor bu adam. Efendim işte haramı helal ettiler diyen adam talebe okutuyor. Şu yalnızlığımı görüyor musunuz? Hadisler uyduruyor, hadisler uydurma diyen adam orada dergide yazıyor, yazıyor, talebe okutuyor. Hala bu adamlara da diğer medreselerden doğru söylüyorsun diyenler var. Yani yalnız kaldık sünnet seni müdafada. Ehl-i sünneti, hadis-i şerifleri, meşayihin yolunu muhafazada. Yalnız kaldık. Dedim ki ya Resulallah, yaptığım hizmetlerde yalnız kaldım. Bazı hanım hocalara da bu iş uyar. Yani bu dua çok fayda gelecek inşallah ehl-i sünnet hoca kardeşlerimize. İnkarcı insanlardan çok sıkıntı çekiyorum. Hakikaten öyle. Yine bana kumpaslar hazırlıyorlar. Şu anda yine düzenekler var. USB'ler, USB'ler. Dolanıyor ortalıkta. Şu anda yine kumpaslar var. FETÖ bitse... Şia bitmez. Şia bitse Vehhabi bitmez. Vehhabi bitse ateist, komünist solcu bitmez. Düşmanın bir değil ki elvan elvan. Çünkü ben hak üzereyim. Hak üzere olmasam yalakam dostum çok olur. Hak üzere olunca hücum çok olur. Kimsenin işine gelmiyor ki benim konuştuklarım hak olduğu için. Şimdi çok sıkıntı çektik. 15-17 sene, 2000'den beri hapis. Çık gir. Maddi, manevi, darbeler, her şey başımdan geçti. Bu neden oldu? Dinden oldu. O zaman da Erbakan Hoca'yı destekledim diye oldu. 28 Şubatçılar beni attılar içerilere, sürüntüler. Vakfımı kapattılar, külliyeme el koydular. Bütün bu olaylara hakkı destekledik diye oldu yani. Batılı destekleyemezdim. Son zaten öbür diyalog. İşte hepten tamamen, son benim 7-8 senem tamamen ehl-i sünnet müdafasıyla geçmiştir. Reddiyelerle geçmiştir. Orada nokta zaten siyaset işine karışmadım. Bu son zamanlarda. Yani bu 8-10 senedir tamamen ehl-i sünnet müdafasıyla geçtim. Külliye dönemleri, daha eski dönemlerde tabii o zaman da biraz daha insanlara şuur vermek icap ediyordu. Dedim ya Resulallah ne yapacağım? Dedi bana ki sallallahu aleyhi ve sellem ki sana bir dua öğreteceğim. Bu duayı okuyacaksın. Allah bütün belalarını kaldıracak. Size de uyar mı? Sizin sıkıntılarınızı açacak Allah mı Celle Celaluhu? Ha. O zaman ama o çok acayip şey. Allah'ım ente Mevla'ya. Benim Mevlam ancak sensin. Ve kâşifu belvaya. Belamı açacak ancak sensin. İleyke eşkü vahdeti. Tek kalmamı ancak sana şikayet ediyorum. Ve kıllete ansari fi hakkı ve hakkı nebik. peygamberin sünnetini, ehli sünnetini müdafaa uğrunda, senin dinini yaşatma uğrunda yardımcılarımın azlığını sana şikayet ediyorum. Ve ente üddeti, benim hazırlığım sensin. Ve hasbi, bana kafi gelecek sensin. Ve nebiyyüke vesileti ileyk, benim sana vesilem, aracım senin peygamberindir. Fîmâ üemmilû, senden neler bekliyorsam tek vesilem Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Fekfini şerre kulli men ettegî şerrehu minum. Düşmanlarımdan, hasetçilerimden, fesatçılarımdan, kimin şerrinden sakınıyorsam hepsinin şerrine kifayet eyle. Vansurni aleyhim, beni bana, onlara karşı bana yardım eyle. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey acıyanların en merhametlisi. Rahmetinle acımanla muamele eyle. O sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bana diyor bu duayı öğretti. Zuhrat'ta. Ama ne dua ya? Ben diyor bu duayı bir okudum. Ondan sonra bütün yardımcılarım arttı, talebelerim arttı, bütün dünyanın insanları geldi kapıma diyor. Hizmetlerim arttı. Ya. Onun için inşallah zarar tehlikesi gören kardeşlerimiz için bu dua sayfa 313. Bedir ehlinin sayısı unutmazsınız. 313. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'yle ilgili kitabımız. Daha burada çok meseleler var. İki de namaz var. Dünyanın hiçbir kitabında bulamazsınız. O değişik, acayip bir şey. Onun hafız olmayanlar kılamayabilir. Belki bir tanesini Miraç gecesi kıldırırım. Çünkü kılamazsınız. Kendiniz kılacağınız yerler yok. Çok arada ayetler giriyor. Arada dualar giriyor. İki rekatta bir dualar giriyor. Ama ondan sonra ne istersen anında göründü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Onu sahabeyle kıldılar. Ya. Olmaz, bakarız Miraç gecesi. Nasıl? Şimdi İbn-i Ebi Cemre Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim 24 nolu rüyasının kitapta 26-27. Kitap El Emer Alehsen kitabında kendi yazdı o kitabı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretti bunu yaz bu rüyaları diye. Emrettiği için yazdı. Çünkü mümine vahiy kesildikten sonra tek müjdeci kapısı salih rüyadır diyor. Hadis-i şerifler sahihtir. Bu manada vahye dayanıyor. Çünkü neden? Salih rüyalar nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Bu manada rüyada Mevla Teala gösterdiği için salih rüyalara da şeytan karışamadığı için evliyaullah'ın bu noktada Allah'tan direkt ilham gelmiş oluyor. Vahyin bir cüzü oluyor yani. Çünkü vahiy kesildi artık. Adam peygamber olamaz ancak rüyada bildiriliyor. Bu hususta da efendim zannedersem bu rüyalar şeyine girmeden evvel bir şey anlattım herhalde. Orada bir bahis vardır. Yani iliminiz artsın diye söylüyorum. Yani mektuplara başlamadan evvel bakalım bölüm olarak orada. Evet. Bu kısmı ilminiz artsın diye. Mesela burada da bazı rüyalarda Allah-u Teala görmüş. Allah-u Teala rüyada görülür mü? Ehl-i Sünnet'e göre görülür. İmam-ı Azam 99 kere gördü. Hakim Tirmizi 1000 kere gördü. Mamazım da yüze tamamlandı hani. Sübhanellezî bedîle bedduasını aldığı noktada. Onun için bu konuda çok buraya ilim yazdım. Bana öyle hurafeci diyenlerin anlını karıştırdım. Bütün kaynaklar sahih. Bak bu kitabı sırf bu konuyu anlamak için alsanız, hiçbir şey için almasanız, sadece bu konuyu anlamak için alsanız, anladın mı? Çok da bayağı ha. Başlıklara bakar mısın? Müjdeci rüyaların İslam'daki önemi. Allah-u Teala'nın rüyada görülebileceği. Salih rüyanın dinimizdeki yeri. Herkesin rüyası muteber olmayacağı. Fasığın rüyası muteber sayılmayacağı. İbn-i Ebi Cemre gibilerin salih rüyalarının muteber oluşu. Salih rüyanın mümine dünya hayatında verilen bir müjde olduğu. Bazı salih rüyaların neden gerçekleşmediği. Rüya nasıl peygamberlikten cüz olur? Tabir ilminin nübüvvetten sayılması. Rüya ile amel etmenin hükmü. Amel edebilir miyim acaba gördüğümle? Allah-u Teala'nın rüyada görülmesi diye ayrıyetten yani onu orada izah var. Nerede başlamış bu? Sayfa 171. Bu müstakil risale kadardır ha bu ilim. Sırf bu ilimler. Bunun hepsinin kaynağı var. Hadis, Bukhari, Müslim, bütün şerhlerden. Şöyle kafadan ben bir şey asla yazmadım. Sayfa efendim 100 71'de başlamış sırf bu konular, yani 199'da bitmiş. 170 desen hemen hemen 30 sayfa, 28 sayfa. 28 sayfa yani müstakil rüya ilmiyle ilgili yazılmış. Bunları okumadan bu rüyada nasıl bu görülüyor ya falan filan. Sen hiç ilmin yok ki, ne konuşuyorsun ya? Burada ilim yap, tahsil et, ondan sonra öbür konulara geçersin. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki 22. rüyamda zikrettiğim üzere diyor. Burada kendisi yani Arapça kitap basacağız şimdi. Onun evinde bulunmak bereket. O imanlı öleceklere o kitabı saklamak nasip olur. O kitap kimde bulunursa yani Arapça şerhin tamamı. Şifa-ı Şerif gibi. Basılacak o. Tercüme yapamayız. Vaktimiz yok o kadar. O çok. Ama kim sahip olursa o kitaba sen onun vesilesi olacaksın. Sana onu tanıtacağım ahirette, şefaati sana nasip olacak diyor. Garanti. Ya o yazıyor, hepsi kaynaklı. O kitap ayrı. Çıkacak. Orada yani çok hadis-i şerif var. Muhtasar. Buhari şerhini muhtasar yapmış. O muhtasarı da sonra kendi şerh etmiş. Başka alimler de şerh edemez. Kaç hadis var o muhtasarda yani Arapça olarak basacağım o kitapta? 296 hadis-i şerif var. Ama 296 hadisi öyle bir şerh etmiş ki bazı hadisler bir kitap kadar şerh etmiş. 296 hadisin şerhi hemen hemen 800 sayfa. Büyük sayfayla. 296 hadisin şerhi 800 sayfa. Onun kendi şerhi. 800-900 yani dizime göre, puntoya göre de değişebilir. Şimdi Kainat Efendisi buyurdu ki ona sallallahu aleyhi ve sellem. Üç hadisin sonuna bir dua ekle. Şerhin yani. Kitapta 296 hadiste 3 tane hadis var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları beyan etmiş. Bu hadisler çok önemli. Şerhleri çok önemli. Belki o üç hadisin şerhini tercüme ederim ileride. Çünkü o üç hadisin şerhi de bir kitap eder. Çünkü büyük, uzun. Üç hadisi belki tercüme niyet ettim yani inşallah. Şimdi bu üç hadiste sonuna bir dua ekle. Bana baştan emretti diyor. Sonra zaman geçti. Bir zuhuratımda sallallahu aleyhi ve sellem bana 60. rüyada bu. Emrettiğini 22. rüyasında beyan ediyor. 60. rüyasında bana bir yaprak verdi, varaka verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Esas kendi ekledi o duaları. Emretti sonra verdi. Varaka verdi. Dedi ki, üç hadisin sonuna koymanı emrettiğim dualar var ya, o duaları şimdi sana bu kağıtla verdim. Şeye koy. Şerh daha yazılıyor, yeni yazılıyorken. Üç hadisin bittiği yere koy. İ'lem enne min cümletil fevâidil letî fî zâlket duâ lezî allemtüke ve emertüke en tuallime ashabeke. O dua ki sana öğrettim şimdi, ashabına, arkadaşlarına da öğretmeni emrettim. O üç dua, enne men kâlev sâdıken lâ durru fî zâlkelüm sihr. Sadık bir şekilde o duayı kim okursa okuduğu gün büyü tesir etmez. Şimdi şöyle bir şey, ben şimdi her gün büyü tesir etmez diye bir şey okuyorum da, çok da büyüler yaparlar. Papazlar özellikle benimle çok ilgilenir. Papaz ve hahamlar çok ilgilenir benimle. Onların özel büyü yaptıklarına dair çok şeyler var yani. Aldığım istihbarat. Efendim tabii Allah'a sığındık. Bu papaz büyü sürüyor ancak yine papaz çözer diyenler kafir olur tabii biliyorsunuz. Papaz büyüsünü falan ancak Allah çözer. Celle Celaluhu bu dua ile, yalnız burada bir şey var, acve. Ben işte elhamdülillah param yeter o kadar her gün 7 tane acve alma. Fakat acve mübarek, bir de acve var, 7 gün 7 acve meselesi var. Acayip bir terkip. Bütün hastalıklarınızı atar yani. Onu kitapta yazdım ama isteyen bulsun baksın da ben sonra anlatacağım. Şimdi vaktim yok. 7 acve yediğim zaman benim şeker 400'de 500 arası olur. Ondan sonra ne kahvaltı et, ne yemek ye, iğne ye. Şimdi bu sefer olmuyor. Bir tane yiyorum teberrüken şifa vardır diyor hadis-i şerifte. Onda sayı koymadığı için o bir tane zorla yerim ben her gün. Mümkünse. Şimdi öyle bir şey geldi ki bu duayı okumak kolay. Şekerini 300'e 500'e çıkartmaz. Bu duayı okuduğun gün acve neyse bu da o. Sihir zarar veremiyor. Günlük. Ama günlük ha garantisi. O gün zarar veremez. Ve alemenne üşfâ fî kesîrin minennâs. Ey İbn Ebi Cemre bunu öğret ki kim bu dualara devam eder çok insanlara mahşerde şefaat edecek. Bu özel. Ben sana bildiriyorum dedi. çok şefaat edebilecek duruma gelecek o kişiler. Sana bu duayı niye öğrettim? Baktım ki sana çok sihir yapıyorlar. Arkadaşlarına da çok büyü yapıyorlar. Zararlarını def etmek için sana bu dua öğrettim. Sen de benim arkadaşım diye inandığın Müslümanlara, güvendiklerine bunu öğret ki onlar büyüye devam etsinler. Bütün çabaları boşa gidecekler. Buyurdu. Sallallahu teala sellem. Sayfasını falan vermişim. Şimdi Efendimiz mana aleminde İbni Ebi Cemre Hazretlerine öğrettiği üç dua kitabın içinde biri başında biri sonda. Biz bunu peş peşe buraya zikrettik. Sayfa 316. Hadis olarak 296 hadisten birinci hadis, 3 numaralı hadis biat hadisi. Biat hadisi Buhari. Bunların hepsi Buhari hadislerinde. Bu biat hadisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili biat hadisi, kitabın baş tarafında konuyu yazdım. Sanırsa bu Bade İbni Samit'ten ibadet edilen hadistir. O hadisin sonuna şu duayı koy buyurdu. Şimdi bu dua, işte kim okumaya devam ederse çok kısa. Bütün insanlara şefaat edeceğini bildirdi ve sihir zarar vermiş. Ancak sihir zarar vermeyeceği hususunda daha özel anladığım, yani herhalde onu biraz şey yaptım da mukayese yaptığım zaman sanki biraz ikinci duada daha ağırlık geliyor. Fakat üç duayı birden okumakta şefaat fazileti var. Üç duayı birden okumak. Bu birinci duada Allahümme cealna mimmen vefa bi bey'ati nebiyike Muhammedin el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ne büyük bir dua bak. Ey Allah'ım, biz peygamberine iman ettik, söz verdik, biat ettik. O biatine vefa gösterenlerden eyle. Gizli aşikar biatını bozmayanlardan eyle. Kalbinden şekleri, şüpheleri, itirazları giderdiğin, vesveselerden, şeytan ve cin dürtülerinden afiyet verdiğin, ehli sünnet vel cemaat yoluna girdirdiğin, batıl yollardan, bidata meyletmekten çevirdiğin, itikadında, sözlerinde ve davranışlarında inayetinle himaye ettiğin kullarından eyle. Bak kısa, cümleler çok kısa ama manalara bak, manalara. Bizi iki canda korku görmeyecek, mahzun olmayacak kullarından eyle. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve âline ve ashabına salatü selam eyle. Birinci mana budur. Şimdi bu 296 hadisten 3. hadisin sonuna koy buyurdu, emretti bunu. Şimdi sonra kitaptan, Arapçadan nereden bulacaksınız? Onun için ben bunu şey buraya. İkinci hadis, 119 nolu hadis-i şerif, ifk hadisi. Bu ifk hadisini de şimdi, Hazreti Ayşe anamıza atılan iftira ile ilgili hadis. Bu iftira, Allah muhafaza tabii, bu şey, inananların şerrinden. Bu ifk hadisi tabii, buna biliyorsunuz, Şia çok inanır. Şia bu işi çok karıştırır, iftira hadisine. Burada öyle bir ilim müdafaa yaptı ki, bir rüyasında Ayşe anamız da geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ey Ayşe, bak bak şu hadise yaptığı şerhin izahına bak İbn Ebi Cemre'nin. O hep beni efendim bana karşı muhabbetli davrandı, hizmet etti. Fakat seni nasıl tebriğe etmiş bu işten? Ayşe annemiz de baktı, çok beğendi. Ayşe annemiz özellikle ona dua etti. Birçok rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hep o ifk hadisine yazdığın şerhin sevapları var ya, gösterdi onu ahirette, neler gösterdi onu. Daha da bitmez buyurdu senin bu sevapların. Sırf bu hadisin şerrinden dolayı. İlim hizmet ettin el üstüne diye. Onun için bu ifk hadisinin peşindeki dua acayip bir dua. Ya Rabbi, sen bizi peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kulların arasından seçtiğin nebinin sevgisini kendilerine nasip ettiğin, ehli beyt sevgisini ihsan ettiğin, eşlerinin, sahabesinin ve ensarın sevgisini nasip ettiğin. Ensarı sevmek imandandır ya hadis sahihte. Eşler zaten ehli beyte dahil, ehli beyt sevmek vahyin, risalet vazifesinin, tebliğinin ücreti. Para istemiyor, pul istemiyor, sevmemizi istiyor ya. Ona sahabenin sevgisi imandandır. Sahabeye sövmek Allah muhafaza ehli sünnetten çıkmaktandır. Hakaret. Onların mertebelerini kendilerine bildirdiğin, onlara bahşettiğin faziletleri öğrettiğin kullarından eyle. Sen bizi, burası çok önemli, şu anda en büyük tehlikeler burada. Koca Hayrettin Karaman olmuş, fetvacıların fetvacısı geçiniyor. İşine gelene göre de fetva veriyor biliyorsunuz. Adam, ben Muaviye'yi sevmem diyor ya. Zalim diyor ya. En büyük sahabeden birine söylüyor. Cennetlik olduğu hadis-i şerifte geçen bir sahabeye söylüyor bunu. Hadis-i şerif gördük geçen biz kitapta. Şimdi cennete elinden biri gelecek buyurdu. Muaver adı alan geldi. Vay katibi ya. Duasını almış bu kadar. Azaptan koru onu muhafaza et diye. Ahmed İbni Hanbel'de hadis var yani. Resulullah'ın duasını almış daha. Nasıl cennet eli olmayacak? O olmayacak ben mi olacağım? Yani bu adamı sevmem diye. Bunun Yeni Şafak'ta bunu yazdı kaç kere. Onun için burada bak duaya bak hizaya gel. Sen bizi sahabenden, Habibinin, sahabesinden, eşlerinden, ensardan herhangi birine, onların cümlesine veya onlardan birine yakışmayacak herhangi bir kötü düşünce, iftira, aleyhte konuşma, yanlış yorum gibi şeylerden içimizi de koru. Yani kalbimize de böyle bir şey gelmekten muhafaza ile dışımızı da böyle bir şey konuşmaktan muhafaza eyle. Sen bizi fazl-ı kereminle, rüştü kemal yollarına irşad eyle. Sen bizi dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz hususunda selamet gemisine binenlerden eyle. Sen bizi rahmetinle fitnelerden, savaşlardan, iç savaşlardan, kargaşalardan, ailevi savaşlardan, huzursuzluklardan, mihnetlerden, meşakkatlerden, musibetlerden. Afiyete çıkar selamet ihsan eyle. İzzin, yani ululuğun hakkı için senin izzetin var. İstedin mi adamı azze edersin. İstedin mi de rezil edersin. İzzetine sığındık. Bir kimsenin bize karşı cahilce tutuma girmesinden veya bizim senin kullarından birine cahilce davranmamızdan bize de onlara da engel çıkar mani eyle. Yani ne demek istiyor? Bir kulun gelip de bana haddini aşan, beni üzen bir laf söyleyemesin abi. Beni koru. Haddini bilsin herkes bana yanaşırken. Kimse gelip de bana cahilce tutup davranan takınamasın. İşte, güçte, evde, her yerde. Ne büyük dua. Mahlukatından bir kişi bile diyor, bana cahilce davranamasın. Mani ol. Dua rütü. Sen bizi iki cihanda acıdığın, rahmet ettiğin kullarına mihnetsiz, meşakkatsiz idhal eyle. Sen fazl-ı kerem sahibisin, cömertlik sahibisin. Allah Teala Habibine, Muhammed Mustafa'sına, Ehl-i Beytine salat, selam eyle. Amin Allah'ım. Salli ala selam. Ve ala aleyhi sahibi sellem. Özellikle bu duada afiyet, belalardan kurtuluş, şerlere kifayet, sihir şeyinde bu özellikle ağır basıyor. Bunun manasını söylüyor. Sonra 3. hadis-i şerif, dua koy peşine buyurdu. 160. hadis-i şerif. 160. hadis-i şerifin İsra hadisi bu da. Bu da Miraç'la ilgili hadis. Bunu da şerini, işte dedim ya bu 3 hadisi bari tercüme yapalım. Çünkü 3 hadisin şerri çok uzar. Ama yapalım, onu o kadar yapabiliriz. 296'yı zor. Efendim, onu şimdilik yani söz veriyorum da bakalım. Ya çalışalım ona. Bu 3 hadis çok önemli. Devamlı rüyalar, zuhuratlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 3 hadise atıfta bulunur. Bunun şerhlerini çok güzel yaptın. Ey İbni Ebi Cemre, seyret makamlarını der ona. Bu 3 hadise çok sahabe-i kiram yani beğenmişler. Bütün peygamberler beğenmişler. Bu şerhi beğenmişler de özellikle bu 3 hadisin şerhinde. Çok ilim var demek ki. Bir de uzun olabilir tabii. Ben şimdi tam sayfa tespiti yapmadım. 3. dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu ona? Sana 3 dua verdim. 3 hadisi de söyledi. Şunun peşine koy. Farkındaysanız hadisle ilgili dua geçiyor. Mesela orada Ayşe anamıza atılan iftira hadisi duada ne geçiyor? Eşlerine, sahabesine, ensarına en ufak bir yakışıksız şey nispet etmekten itikadımızı muhafaza edin. Şimdi bakalım hocaların hocası geçiniyor, sahabeye karşı itikadı bozuk. Yani onun için dua etmek lazım yani. Etkilenen çok var. Şia zaten küllün sahabeye sövüyor. Küllün. Şimdi biz ne kadar hamd edelim, şükredelim. Bu sevgiyi Allah içimize koymuş. Ama tabi Hazreti Muaviye meselesinde çok karıştırıyor memleketi bu Şia. Şia'nın uzantıları da var Türkiye'de çok. Hazreti Muaviye'ye Emeviler bilmem ne adı altında ilahiyattan birçok hoca geçinenler. Şiayım demeyen, ehli sünnetim geçinen Hayrettin Karamanlar. Bunlar ehli sünnet geçiniyorlar piyasada. Ama sahabeye dilleri uzun. Esas tehlike onlar zaten. Şiayım diyor zaten. Adam ona göre şey yapmıyor. Ama bu ehli sünnetin hocası diyor. Muaviye neler yapmış. Vay zalim diyor. Tövbe estağfirullah. 163. hadis-i şerif, İsra hadisinin sonundaki dua. Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketlerini bize de döndürsün. Lütfu keremiyle bizi onun ümmetinin hayırlılarından eylesin. Ondan başka hiçbir Rab yoktur, ondan başka umulacak zat yoktur. Ey Allah, sen bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde zuhur ettirdiğin mucizeleri ve İsra hadisinde, Miraç hadisi celilinde bize lütfetmiş olduğun o azim büyük yüce kudretlerini ve bize izhar etmiş olduğun hikmetlerinin, sırlarının, nurlarını, öyle 50 vakit namaz da oradan geldi, ne nurlar geldi, Miraç'ta neler öğrendi, neler öğretti, günlerce bitiremeyecek kadar hadis-i şerif var Miraç'ta buyurulanlar hakkında. Bütün bu ilimleri Miraç hadisinde anlatılan o ilimleri, o marifetleri, hikmetleri, nurları, sırları, bütün o Miraç'ın bereketlerini, Miraç'ın haftasında, yani önümüzdeki haftada Miraç değil, bereketlerini bedenlerimize nur yap, imanımıza kar yap. Kar dediğin serinlik veriyor. Serinlik demek kuvvettir. Sıkıntı yok serinlikte. Amellerimize temizlik yap, bizi onlar sayesinde manevi yakınlığına ve cennetlerine ulaştır. İnneke entel kerimul vehhab. Hepsinin sonu ne bitiyor? Salavatla. Sallallahu teala aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve selleme teslimen amin. Şimdi bu üç duanın Arapçalarını da okumak isteyenler de 314'te şey, bu konu başladı da yok, dua şeyde başladı. 316'dan başladı. Birinci dua itibariyle 316'da birinci dua, 317-18'e geçiyor. İkinci dua 319-20'de de üçüncü duanın Arapçalarını konuşuyorum. Türkçeleri zaten önünde gidiyor. Bu dualarda size öğretmiş bulunuyorum. Efendim inşallah amel edersiniz. En azından bu üç duanın işte çekiyorsunuz, siz de resimler çekiyorsunuz. İşte koyuyorsunuz telefonunuza bilmem ne. Hani her dakika kitap yanınızda olmasa bile o üç duayı adet edinin veya çıktı alın bir kağıda veya efendim kitap yanınızda olmamasına göre, her dakika kitap taşıyamazsın. Yoldayız da işe giderken okuyacaksın her sabah. Efendim günde bir kere okusan olur. Günde bir kere okusan olur. O gün sihir zarar veremiyor ve birçok insana şefaat hakkı veriliyor ve Allah'ın düşmanından korunuyorsun ve efendim Ehl-i Sünnet itikadın muhafaza oluyor. İmanın muhafaza oluyor. İtikad. Şefaat edecek duruma geldikten sonra daha itikadın düzgün olmaz mı ya? Sahabeye karşı itikad düzgün olur. Ehl-i Sünnet'e itikadın düzgün olur. Allah bozuk itikad nasip etmiyor sana. Bu dualar sayesinde. En mühim mesele bu. Onun için itikad edelim. Bu duaları üçünü efendim en azından bir gün birini okusun, bir gün öbürünü okusun. Misal ama üçünü toplasan bir dakika etmez. Bu dualar çok kısa. Yani Kur'an sayfasıyla bir sayfa, bir buçuk sayfa, bir sayfa, bir buçuk sayfa, iki dakika sürmez ki. Okursunuz, amel ederiz inşallah rahman. Diğer çok kıymetli namazlar var. Bazı hastalık reçeteleri var. İşte onu da size sonradan beyan edeceğim. Bir iki şey daha beyan edeceğim. Önümüzdeki derslerde inşallah İbn Ebi Cemre Hazretleri'nin Rabbim bereketlerini, o zuhuratlarının bereketlerini, nurlarını evimize, ocağımıza doldursun, kalbimize, gönlümüze doldursun. Onun nuruna, bereketleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmelerinin, o kıymetli müjdeci rüyalarının, o rüyalarda kendisine öğretilen ilimlerin bereketiyle Allah cümlemize onun reçetelerini tatbik ederek hastalıkları, belaları, musibetleri, zararları üzerimizden atsın ve şerleri bizden engellesin de Rabbim onun gibi kalıcı hizmetlere, yazdığı kitap daha bugün 800 sene sonra, 700-800 sene sonra ve kıyamete kadar devam edecek. Ey İbn Ebi Cemre, bak benim bu işte de benim muvaffakiyet. Türkiye'de hiç bilinmiyordu bu. Ama Resulullah ona ne buyurmuştu? Ey İbn Ebi Cemre, sen bu kitap kaybolur, zayi olur zannetme. İbn Ebi Cemre'nin döneminden bugüne kadar milyonlarca kitap kayıp şu an. Ne isimleri var, ne sahiplerinin nesamesi okunuyor. İlim, tefsir, hadiste de çok kayıp var. Çok var. Hülakü'nün şeyinden beri. Yani İbn Ebi Cemre'nin o döneminden bugüne kadar milyonlarca kitabı yazmasını bile bulamazsın. Kütüphanede de yok yani. Hep kaybolmuş. Yanmış, yıkılmış, gitmiş. Ama İbn Ebi Cemre'nin kitabı 700-800 sene sonra Arap aleminde zaten Araplarda yaygın. Bizim Türkiye'de de Allah bana nasip etti elhamdülillah. Çünkü Resulullah ona buyurmuştu ki ey İbn Ebi Cemre, sen şerhini yazmaya devam et. Korktum ki dedi birileri buna bir şeyler katar da manaları bozar, Ehl-i Sünnet'ten milleti çıkarır. Çünkü o zaman matbaa gibi basma yok ki. Ellen çoğaltılıyor ya, bir fitneci karıştırır mı kitabımı? Sana söz veriyorum, senin kitabın hiç bozulmayacak. Şerhlerin hiç bozulmayacak. Allah senin kitabını muhafaza edecek. kıyamete kadar devam edecek bereketleri buyurdu. Bak, o rüyasını o zaman yazmış. 7 sene, 8 sene evvel. Şimdi ne geldiğimiz noktada Allah birini sebep kılıyor. Benim gibi dervişin birini sebep kılıyor. Yine yürütüyor Allah Teala. Dostlarının yollarını. Dostlarının ilimlerini yine yürütüyor. Yeter ki dostlardan olalım. Evet. Evet, İbn-i Ebi Cemre'nin kitabında çok fevait var. Daha da neler bulursunuz inşallah. Rahman. Ondan sonra Lale Gül dergisinden de hani geçen bir namaz söyledim. Sonra hani dedim 12 rekat tam tamamlarken makam İbrahim'in arkasında polis geldi. Tam şeyi bitirmemez mi? Saniye ile kurtardık. Kafamı secdeden kaldırmaya kalktı falan. O son dakikada hani selam verdim. O selam zaten sağa sola hemen veriliyor. Millet de şaşırdı. Bu şimdi nasıl namaz falan. Halbuki hacet namazıdır. %100 olur. Efendi Hazretleri kılardı o namazı. Ben Efendi Hazretleri'nden duymuştum. Terhib-i Terhib'ten ilk. Çok önemli bir namazdır. Hani 12 rekat sonunda da işte Fatiha okunuyor. Sonunda selam vermeden secdeye giriliyor. Tarifi var. Bu namazı yoğun istek olmuş. Biz de bu usta nafile namazı hakkında daha bir kitap çıkaramadığımızdan derginin de hangi sayısında hangi ayında millet bulamayınca o bir iki hafta olmuştu ama tabii bu dergi ayda çıktığı için o bakımdan bu ay yani Hasan Kudu Hoca koyalım dedi. Millet istedi dediler. Sayfa 92'de çok mühim hacet namazı. Yüzlerce alim demiş ki ben denedim hak buldum. Ben denedim hak buldum. Hepsi senediyle. Yani yüzlerce alim hadis-i şerifin ravileri ben denedim hak buldum. Yani ama ne sorununuz olursa olsun ben de denedim hak buldum. Benim yani 30 senedir 35 senedir bildiğim bir namaz. Çok sıkıntılı olaylarda yaptım ama aşırı sıkıntılı olaylarda. Ben size diyorum FETÖ'nün ipini de bu namaz çekti. Çünkü bu namazı Altınoluk'un altında kıldım. Bir de Ravza'da Ayşe annemizin direğinde kıldım. 2011'de. Ve ondan sonra da hapse girdim ayrı dava. Ama dedim ya Rab bunları paramparça ile yoksa bunlar milleti kafir edecek. Bütün millet artık Yahudi Hristiyan cennete girecek demeye başladı. Efendim herkes de bunları tutuyor. Müftüler bilmem ne hahamlarla beraber Tattıravalli'den karşıya cennete geçiyor. Bütün resmi makamlar bunlara itibar ediyor. Öyle ya resmi makamlar hep aldatıldık diyor ya. Ama biz o zaman bas bas bağırıyorduk doğruyu söylüyorduk. Ama... Ya Rabbi bu artık iş işten çıkacak çünkü bunlar çok güçlendi. Baksana meğer devleti ele geçirecek kadar darbe çok güçlenmişler. O kadar haberimiz yoktu. Bunlar bu milleti kafir edecek ya Rabbi. Öyle yalvardım öyle yalvardım. Kendi işim için o kadar isteseydim belki başka şey, dünyalık bulurdum. Ama din işi için Allah için bu namaz her zaman kılamıyorum. Benim sağlığım çok el vermiyor. Biraz uzundur. Ama kendi derdiniz ne varsa sayfa 92'de yani o namaz yeniden yazılır. Bir hacet namazı daha var. Tirmizi'de geçen. Tirmizi'de geçeni de yazdık. Zaten bu da Münziri, Hafız Münziri, Terhib-i Terhib'de geçiyor. Hadis-i Şerif Beyhaki'de geçiyor. Ondan sonra size yine bir şey dedim, söz verdim. Söz verdiklerimi de yapmaya gayret ediyor. O sözlerinden biri, Davud Aleyhisselam biliyorsunuz bir fitneye düştü. Kur'an-ı Kerim'de bu zikredilir. Allah Teala onu imtihan etti. Bir günah yoğdu. Peygamberler günah işlemez. Ona iftira edenler kafir olur. Ama Yahudiler iftira eder Davud Aleyhisselam'a. Çok pis, müstehcen iftiraları var Davud Aleyhisselam için. Tabii ki maalesef bazı Müslümanlar da bunları dillendiriyor. Cahil çok. Davud Aleyhisselam bir imtihan oldu. 40 sene ağladı. Ömrü çok uzun değildi. Hani Adem Aleyhisselam da evlayı terk ettiği için cennetten çıkınca ne kadar ağladı? 100 sene. Tevbesi geldi. Bizim gibi günahtan tevbe değil o. Mevla evlayı terk ettikleri için yapıyor. Çünkü onların makamı çok yüksek. Davud Aleyhisselam'ın da yani nişanlı kadının üzerine nişana gitti. İstemeye kızı. Halbuki o evvelce nişanlıydı. Bizim dinimizde nişanlıyı nişanlının üzerine gidip ikinci bir nişan istemek mekruhtur. Davud Aleyhisselam'ın şeriatında bu mekruh bile değildi. Mekruh bile değildi. Hiç mekruh bile olmayan bir iş idi. Allah Teala buyurdu ki sana yakışmadı ey Davud. Sana yakışmadığı buyurulduğundan bu Davud Aleyhisselam 40 sene ağladı. 40 sene ağladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Davud Aleyhisselam'dan bahsederken derdi ki e'bedü ehlil arz. Yer halkında ondan fazla ibadet eden yoktu. Dünyanın da hükümdarı kralıydı. Bir gün sırf ibadete ayırırdı. Bir gün halkın işlerini, fetvalarını çözerdi. Dünya emri değil. Davud Aleyhisselam değişik bir peygamberdir. Misli bulunmaz. Süleyman Aleyhisselam babası yani. Ondan sonra başına bu imtihan gelince 40 senede böyle ağlayınca sonra bu musibetle karşılaştıktan sonra başka bir, çünkü ona göre musibet oldu. Ağır bir iş oldu Mevla'nın ona sistemi. 40 sene. Sonra fekaferna lehu zalik, bu işini ona bağışladık diyor Kur'an'da. Halbuki mekruh bile değil. Ama peygamber makamı yüksek, anladın mı? Bizde olsa konusu edilmez bu işin. Biz ona bağışladık deyince o zaman rahat etti. O zamana kadar yalvardı. Fakat sonra bir daha başına öyle bir bela gelmemek için bir dua Allah Teala ona öğretti. O duayı okuyordu. Ben de artık her sabah akşam okumaya başladım. Yeni ben de buldum bunu. Eskiden görmüştüm de okumuyordum. Şimdi belalar yağmur gibi yağıyor bu zamanda. Onun için bu duayı başladım. Size bir vaazda söylemiştim. Söz vermiştim. Onu yazdık burada. Sayfa 93'te. Davud Aleyhisselam meşhur musibetiyle karşılaştıktan sonra artık başına bir bela gelmemesi için sabah akşam 3 kere şu duayı okuyor. Allahümme mâ ketebte fiyâ delyem min musibetin fekallisni minha ve mâ enzelte fiyâ delyem min hayrin fâtini minu nasîbâ. Ya Rabbi, bugün ne musibet yazdıysan kimin başına ne yağacak? Beni o musibetten ne olur halas et. Ya Rabbi, bugün ne hayırlar indireceksin, kimin başına indireceksin bereketler, rahmetler? Bana ondan bir nasip ver. Acayip bir şey ya. Davud Aleyhisselam'a bu dua öyle. Davud Aleyhisselam her gün bu dua 3 kere okuduktan sonra daha başına hiçbir musibet, fitne, sıkıntı diye bir şey bilmedi hayatında. Bu bana çok uydu yani. Onun için bir de Allah musibetlerden halas etsin. Başım beladan kurtulmadı bu yaşıma kadar. Onun için bu duayla okuyorum ve amel ediyorum. Sizlerin de etmenizi tavsiye ediyorum. Bir peygamber duasıdır yani. Bütün peygamberlerin duaları müstecaptır. Hem de şefaatine nail oluruz. İnşallahü Rahman. Bana Kudüs'te ziyaret etmek de nasip oldu yani. Tabii orada kilise şeyi Yahudiler el atmış, havraya çevirmişler. Üzerine Yahudi şeylerini koymuşlardı kabri şerifinin, ama olsun, biz eski cami yani. Osmanlı'nın camisi. Çinliler bile mihrap duruyordu yani. Hemen Mescid-i Aksa'nın altındaydı. Şimdi bakıyorum, gidenlere soruyorum. Çoğu ziyaret bile etmiyorlar. Haberleri yok oradan. Davud Aleyhisselam Allah şefaatine nail etsin. Ben ziyaretinde nasip etti elhamdülillah. Uzeyr Aleyhisselam'ın da nasip etti. Musa Aleyhisselam'ın da nasip etti elhamdülillah. Efendim. Onlar hep şefaatleri gelir. Sen gidemedin. Duasıyla amel edersin. O dua ondan geldi ya sana. Sevabı ona da gidiyor. Onun için şefaatine girersin. Allah Teala cümlemize lütfu keremiyle muamele eylesin. Allah Allah Allah Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Şimdi şehit polislerimiz Ramazan Akçadağ, Burhan Mercan, Ali Rıza Yılmaz, Sedat Balıkçı, Cengiz Tekin. Bu kadar 5 polis şehit oldu yani. Sonradan baştan terör değil dediler. Sonradan Diyarbakır'da adam emniyetin altına oydu ya. Emniyetin altına oydu. Bir sinyal verilmedi ya. İstihbarat, bir sinyal çıkmadı oradan. Geldi orayı patlatıyor bomba koyana kadar. Kolay mı orayı kazmak? Memleketteki güvensizliğe bak, duruma bak. Nereye gidiyoruz? Çok duaya ihtiyacımız var. Bela yağıyor diyorum sana ya. Bak orada, sonra bilmiyorum şehit sayısı kaçta çıktı. Son duyduğum oradaki şehit sırf 3'tü. Şimdi 5 tane şehit olmuş. Allah kabirlerini nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. Allah'ım ilk damla kanlarıyla seyyiatları mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Ailelerine sabrı cemiyle cüzezil. Hayırlı uzun ömürlerle ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp şehitleriyle cennette buluşmayı nasip eylesin. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbi, hediyelerimizi kabul eyle, ruhlerine vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Seyyatları mahveyleyip, azapları olan varsa defurafı izale eyleyip, mahşere kadar kabirlerinde bu tevhidlerin, şehadetlerin nurlarını ipka ile. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillah rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna neseluke el cenneh ve ne'udhu bike minen nar. Allahümme inna neseluke rıdâke vel cenneh. نعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم Ve entel müstehanu aleykel belâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azzayn. Allahümme inna eselüke minel hayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Na'udhu bike min eşşerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Allahümme ma kaddayte lena min kaza fecaal akıbete reşede. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve eylena min emrina reşede. Allahümme rabbena atina fid dünya hasene fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha. Ve ecirna min huzid dünya ve azabil ahire. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Okumuş olan 13 Hatmi Şerifi, 13.200 İhlas Şerifi, 130 Yasin Şerifi, 1100 La İlahe İllallah Sübhaneke Zikri Şerifini, 1750 La Havle Şerifi, 11 adet 450 Hasbunallahu ve ni'mel Vekil, 6 Fetih Suresi, 1001 Ayetel Kürsi, 1920 Salavat Şerifi. Fazl-ı Kerem'inle sahiplerinden kabule karin eyleyip. Hasbun cümlesi vaat evvelen bidat hacı-i kerat şefi'ül usad Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif şerif ruhu saadetlerine saniyen bu cümle peygamber azam hazaratın ervah-ı tayyibelerine salisen cümle ashab-ı kiram ezvac-ı tahirat ümmat-ı müminin hulefai raşidin ulema-i salihin ve evliyamızın ve silsile-i meşayihimizin ve serturuk aliyenin meşayih ve müntesiplerin ervahını hediye eyledik şu saatte vasıl eyle. Okumuş olanları niyet ettiklerini geçmişlerinden müminin müminatler vahine vasıl eyleyip Allah'ım ne niyetlerle okudularsa hayırlı muratlarını ihsan eyle, umduklarına nail eyle, korktuklarımızdan cümlemizi emin eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Önümüzde yapılacak bu referandumda dinimiz, itikadımız, ehli sünnetimiz, medreselerimiz, kız erkek talebelerimiz, vatanımız ve kafirlerin zararı, şerri, BOP projesinin iptali, Türkiye'nin bölünmemesi, PKK'nın IŞİD'in bitirilmesi ve dünya kafirlerine karşı iki canda izzetimiz, ruhsatimiz, devletimizin bekası ve şerefi ve ehl-i sünnet itikadımızın zarar zevalden korunması ve muhafaza olması ve ehl-i sünnet itikadımızın neşrine vesile olacak hizmetlerin çoğalması, manilerin izalesi hususunda kurban olduğum sana Allah'ım. Bu intikabatı, bu seçimleri, bu ümmetin genel manada bütün ehl-i sünnet vel cemaat, dünyadaki bütün ümmetimizin hepsinin faydasına, hepsinin salahına, hepsinin hidayetine, hepsinin menfaatine ya Rabbi zuhur edecek şekilde neticelenmesini nasib-i müyesser eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle bunların, bu saydıkların bize ilham ettiğin bu duadaki bize söylettiğin, nasip ettiğin bu duadakilerin tersine, aksine, zararına olacak her türlü sonuçtan muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Süleyman Efendi abimizin mahdûm-ı Nur Efendi kardeşimize salah ver ya Rabbi, hidayet ver ya Rabbi, takva ver ya Rabbi, istikamet nasip eyle ya Rabbi, imanı bütündür, itikadı düzgündür, amelini de öyle düzgün eyle, salih eyleyip, bütün kötü yollardan muhafaza eyleyip, babasının duasını, peygamber duası yerinde kabul eyleyip, hayırlı muratlarına nail eyle ya Rabbel alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi ve sellem. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ila şerefi ruhun nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabi meşayihine ve ila ruhi ruhine ma'am tarikatine fennemiz ve ila ruhu cemi meşayihine ve esatidina emmatina emmatil müslümin ve emmatil sami'in el hadirin el fatiha.